1. Het NOS Journaal. Elk bedrijf moet worden verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen, wil regeringscommissaris Mariette Hamer voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De helft van de bedrijven heeft geen vertrouwenspersoon, terwijl 1 op de 6 werknemers te maken krijgt met ongewenst gedrag. De Tweede Kamer praat vandaag over een initiatiefwet om een vertrouwenspersoon te verplichten. In Egypte zijn 2 doden gevallen toen een trein ontspoorde ten noorden van de hoofdstad Caïro. Er zijn ook tenminste 16 gewonden. Hulpdiensten hebben mensen uit de treinstellen bevrijd. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Het gebeurt in Egypte wel vaker dat treinen ontsporen door slecht onderhoud en verouderd materieel. 5 Amerikaanse vrouwen klagen de staat Texas aan omdat ze daar geen abortus konden krijgen terwijl hun leven in gevaar zou zijn geweest. Texas heeft een van de strengste abortuswetten in de VS, sinds het landelijke grondwettelijke recht op abortus is afgeschaft. Artsen die een abortus in Texas uitvoeren kunnen tot 99 jaar celstraf krijgen. En om Nederland te beschermen tegen overstromingen wordt de afsluitdijk versterkt. Bij Kornwerderzand komt een nieuwe keersluis. Die weegt bijna 1 miljoen kilo en wordt vandaag door Rijkswaterstaat geplaatst. De hoop is dat deze klus rond het middaguur klaar is. Volgend jaar wordt de nieuwe keersluis dan in gebruik genomen. Het weer: in de zuidelijke helft van het land valt sneeuw of natte sneeuw. In de heuvels van Limburg tot 5 centimeter. In de rest van het land blijft het droog, met in het noorden ook wat zon. Het wordt ongeveer 4 graden vandaag. Komende avond en nacht opnieuw kans op sneeuw of natte sneeuw. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Die gladheid zorgt nog voor file op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baarn en Naarden 6 kilometer file met ongeveer een kwartier extra reistijd. Komt omdat de spitsstrook dicht is vanwege de gladheid. Verder nog de A59 vanuit Den Bosch richting Zierikzee. Vlak voor knooppunt Zonzeel is de weg bijna helemaal dicht door een lading mest op de weg. Verkeer moet er langs via de vluchtstrook. Hou momenteel rekening met 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 8 maart met vandaag de spraakmaker. Alexander Pechtold, baas van het CBR. Mensen die met drugs op achter het stuur kruipen hebben niet genoeg aan foei, dom, niet meer doen. Daarom heeft hij een nieuwe cursus in het leven geroepen om te zorgen dat ze dat niet nog een keertje doen. In het Mediaforum. De grote hoeveelheid media-aandacht voor alles wat Caroline van der Plas doet of zegt. Zeker tijdens deze verkiezingscampagne. Die zal haar geen electorale windeieren leggen. Waar hebben we dat eerder gezien? Na 11 uur. Waar ga je voor als thema op je knalfeest voor je 105e verjaardag? De Wageningen Universiteit kiest voor duurzamer inrichting van de zee. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Mannen en vrouwen moeten de taken thuis veel eerlijker verdelen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Oproep aan vrouwen, / om meer werken. Het CBS komt vandaag ook met nieuwe cijfers over taakverdeling onder ouders. En de meeste ouders die willen werk en zorg het liefst gelijk verdelen. Toch dat lukt dat in de praktijk nog niet eens voor 1 op de 10 stellen. 45% van de moeders gaat bij de geboorte van hun eerste kind minder werken of stopt zelfs helemaal. Goed, vrouwen willen misschien niet allemaal langer werken. Nee, kan ik me ook voorstellen. Nee. De overheid wil nu met een campagne die volgende maand begint dit ritme doorbreken. Spraakmaker vandaag is Alexander Pechtold, directeur van het CBR en uiteraard oud D66-politicus. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Ja, en dat betekent natuurlijk dat u als liberaal bent voor gelijke kansen. Ja. Kop het maar even in. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, ja, maar u bent ook niet van het moeten. Ik ben niet zo van het moeten. Nee, ik vind dat partners gewoon, of het nou man-vrouw of man-man of vrouw-vrouw of tegenwoordig kan wat mij betreft veel, gelijke kansen hebben. Dan moeten ze daarna zelf verdelen hoe ze de zaken willen regelen. En ik vind dat de overheid daar een beetje terughoudend moet zijn om daar allemaal normen op te leggen. Ja, maar als u dan die resultaten hoort vandaag, 1 op de 10 gezinnen heeft het niet gelijk verdeeld. Ik weet nog in de tijd dat ik campagnes voerde, dat ik in mijn hoofd had altijd dat bijna de helft van de vrouwen tussen de 30 en de 50 economisch onzelfstandig is. En dat vind ik een groter probleem. Dus ja, het gaat mij om de kansen. Het gaat me erom dat je allebei in een relatie de zaken gewoon op een eerlijke manier verdeelt, waar je gezamenlijk blij mee bent. Ja. Maar ook dat betekent dat als de relatie eventueel voorbij is, dat je dan ook weer gelijke kansen hebt. En dat betekent in deze maatschappij dat vrouwen vaak wel een goede opleiding hebben, maar niet fulltime werken. Ja, precies. En dat is er wel voor nodig om economisch onafhankelijk te zijn. Nu bent u natuurlijk ook werkgever, als directeur van de CBR. Hoe zit het met de verhouding man-vrouw op uw werkvloer? Nou, je ziet dat sommige beroepen nog wat traditioneler man of vrouw zijn. In de rechterlijke macht zie je op dit moment de feminisering. In het onderwijs is dat al jaren. Bij ons, bij de examinatoren, dat zijn er zo'n 700, zie je nog wel overwegend mannen. Maar ook steeds meer vrouwen. En wij als werkgever kunnen daar wat aan te doen door bijvoorbeeld meer deeltijd aan te bieden. Maar ja, deeltijd is nou weer net, zoals we zojuist bespraken, niet iets waarmee je economisch zelfstandig bent. Ja, maar kunt u meer doen dan dat? Zeker, we kunnen altijd meer. Ja. En wat zou dat dan kunnen zijn? Nou ja, ook werken aan het beeld. Hè? Een examinator, toen ik 35 jaar geleden bij het CBR langs moest, ja, dat waren nog mannen met snorren en spiegelbrillen en die kwamen zo uit het leger. Nou, dat beeld is totaal anders. Gelukkig gaan we binnenkort ook met filmpjes komen, want we hebben nieuw personeel nodig in bioscopen en overal, waar we laten zien dat beeld van die snordragende oud-sergeant toch echt wat achterhaald is. Voor Mediaforum is hier... Al heb ik collega's die nog steeds een snor hebben, hoor. Ja, oké. Die wilt u niet tekort doen, wilt u mij zeggen. Dat die zich nu niet gediscrimineerd voelen. Ja, dat begrijp ik. Voor het Mediaforum is hier alvast een snorloze mediaondernemer en oud-Telegraaf adjunct hoofdredacteur Jan-Kees Ermer. Jan-Kees, goedemorgen ook. Goedemorgen. En jij richt je thuis, begreep ik, op de tuin. En je vrouw is meer van het interieur. Ja. Nou, dat is ook een verdeling, nou, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, en het is wat meneer Pechtold zegt. We zijn daar samen, kom je daar uit. Je moet er gewoon allebei een goed gevoel bij hebben. En ik denk dat een belangrijk uitgangspunt is. Ja, jij vraagt je wel of er voor ontwikkeling zit, hè, in die traditionele man-vrouw-verhouding op het werk en thuis. Dat is eigenlijk het interessante, hè, want van... Natuurlijk, er is nog heel veel te doen, hè? En ook qua onafhankelijkheid, enzovoort. Maar wat is nou de trend? Zijn we beter af dan 10 jaar geleden? Want dat zou wel mooi, dat zou dan goed nieuws zijn. Ik heb het gevoel, toen ik vanmorgen de kranten opensloeg, dat we verder zijn dan 10 jaar geleden. Want alle aandacht die we vandaag hebben voor Wereldvrouwendag is, denk ik, was 10, 15 jaar geleden ondenkbaar. Ja, maar dan is er aandacht voor de dag. Nou ja, dat is het begin. Maar verandert er ook wat? Nou, als jij leest dat 1 op de 10 gezinnen het nog steeds niet gelijk heeft verdeeld, terwijl eigenlijk 4 op de 10 dat wel zouden willen. Ja, dat is natuurlijk niet goed. In 2023. Nee, dat is zeer opmerkelijk. Je wil dan eigenlijk toch wel wat meer onderzoek hebben. Want in welke lagen zit dat dan? En wie en hoe? Dat moet je dan wel weten. In opleidingen zie je dat vrouwen, zeker ook in technische beroepen, eigenlijk steeds meer bijtrekken. Ja. Misschien is het een deel wat generatie uitfaseert. Ja. Maar... Ja. Dat het tijd nodig heeft. Ja. Nog meer dan dat vrouwen hopen. Ja, jullie ook. Ja. Ik ben de enige vrouw hier aan tafel. Ja. Laten we naar wat meer vrouwen gaan luisteren. Tanja Traag bijvoorbeeld. Zij is hoofdsocioloog bij het CBS. En ik sprak haar vlak voor de uitzending. Zij doet zelf al jaren onderzoek naar de gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. En ik vroeg of deze uitkomsten van dit onderzoek haar nog verrassen. Nee, mij verraste die uitkomst eigenlijk niet, omdat we hem jaar op jaar monitoren. En wat je vooral ziet is dat het een heel traag proces is. Er gebeuren geen grote dingen van jaar op jaar. Dus in die zin verrast het me niet. Van de andere kant is het ook wel weer opmerkelijk dat je nog steeds ziet dat een meerderheid van de Nederlanders en ook van de vaders en moeders toch lijken te vinden dat de zorg voor de kinderen en hoe je dat regelt met je werk voor alle vrouwen ding lijkt te zijn. Ja, is dat cultuur? Of gewoonte? Ik denk wel dat het ingebakken zit in onze cultuur. Je ziet het op een aantal punten. Als je de gemiddelde Nederlander vraagt hoeveel uren vind je acceptabel voor een vrouw met jonge kinderen, nou, dan is maximaal 3 dagen is wel de norm. Voor vaders ligt dat een stuk hoger. Vraag je aan de gemiddelde Nederlander hoe denk je over kinderopvang, nou, dan zijn mensen, de meerderheid is er niet van overtuigd dat jonge kinderen, baby's, gebaat zijn bij 2 à 3 dagen in de opvang. En ook dan, ja, wie moet er dan voor die kinderen zorgen? Heel veel mensen, 1/3 van alle mannen, die vinden dat toch de vrouw zou moeten zijn. Dat vrouwen daar geschikter voor zijn. Ja. Dus het zit ingebakken in onze cultuur. Het is waar onze jongens en meisjes mee opgroeien. En wat we dagelijks om ons heen zien gebeuren. Ja, wat fascinerend dat het bij deze cultuurverandering het zo traag gaat. Ik bedoel, het is 2023 en 1 op de 10 gezinnen heeft de taken gelijk verdeeld. Ja, dat klopt. Terwijl je wel ziet dat 4 op de 10 gezinnen zou het graag gelijk verdeeld willen hebben, maar dat lukt heel vaak niet. Ja, en dat soort processen heel langzaam gaan, hoe je tegen de dingen aankijkt, dat verrast mij eigenlijk dan weer niet. Omdat het van de ene kant zo is dat de oudste generatie, die zijn eigenlijk nog uit de tijd dat vrouwen helemaal niet hoefden te werken. Die mochten eigenlijk helemaal niet werken. En die hebben dat proces nog meegemaakt waarin vrouwen recht op onderwijs kregen en recht op stemmen en nou, noem maar op. En die beeldvorming van die oudste generatie, die reflecteert nog steeds in de cijfers die we nu zien. Tegelijkertijd is het ook wel zo dat als je aan de jongste generatie, jongens en meisjes, vraagt wat lijkt jou nou ideaal voor straks, hè, als je groot bent. Mm-hmm. Ja, dan zie je eigenlijk datzelfde patroon. Jongens die zien dan toch hun vriendin of vrouw minder gaan werken en zij zelf een grote deeltijd of voltijd baan. Ja, bij wie ligt nou de verantwoordelijkheid om hier verandering in te brengen? Ja, de verantwoordelijkheid neerleggen is altijd een lastige, want het is een fenomeen wat van de ene kant economisch is. Als je aan vrouwen vraagt onder welke omstandigheden zou jij meer gaan werken, dan zeggen zij, de grootste groep zegt dan, als ons huishoudinkomen niet meer voldoende is. Dus blijkbaar is voor heel veel mensen die prikkel, die financiële prikkel er niet. Van de andere kant zeggen vrouwen ook, als ik het beter kan combineren met mijn gezin, daar zit voor een stukje dan weer die verantwoordelijkheid in. En van, ik moet het regelen. Ja. Kinderopvang wordt ook genoemd als een factor. Als er goede en goedkope kinderopvang is, dan ga ik meer werken. Maar het is een complex samenspel van wat is mogelijk. En wat voelt voor mij goed. Ja, en waar begint het ook natuurlijk? Denk, hè? Want als u het heeft over die kinderopvang, kijk ik even naar mijn eigen kinderopvang. Die neemt geen nieuwe kinderen meer aan. Die heeft een aannamestop vanwege personeelstekort. En die sluiten ook nog eens regelmatig. Om de zoveel weken, een dag, vanwege dat personeelstekort. Dus je zou zeggen, eerst moeten daar meer mensen gaan werken of meer uren gaan werken bijvoorbeeld, voordat dan die andere vrouwen vervolgens hun kind daar weer kunnen brengen. Waar begint het? Nee, dat is een terecht punt. En dat zijn dan vooral weer vrouwen die daar werken. Dus die moeten dan een oplossing voor hun kinderen zoeken. Kijk, uiteindelijk is het ideale plaatje misschien wel als één van de ouders voor de kinderen kan zorgen en beide ouders samen voor het huishoudensinkomen kunnen zorgen, ongeacht van welk geslacht dat je bent. Ja. Maar ik denk dat de factor wat vinden we zoals het heurt in Nederland gewoon een belangrijke factor is. En in andere Europese landen ligt dat soms wel heel anders. Daar is bijvoorbeeld de cultuur dat vrouwen niet werken of kleine deeltijdbanen hebben. Maar het is een proces wat je niet makkelijk doorbreekt. En ik denk zeker niet met de prikkel, we hebben in Nederland een tekort aan menskracht, vrouwen, moeders, ga eens wat meer werken. Ja, daarmee heeft u het over minister Van Gennep, die vandaag oproept, vrouwen werk meer uren. Nou ja, en dat geluid hoor je natuurlijk al langer. En ik snap hem van de ene kant ook wel. Want je kan er naar kijken als een plaatje waarin er gewoon heel veel mensen zijn die nog uren in de week over hebben. Mm-hmm. Maar die hebben ze natuurlijk niet. Want ze moeten voor hun kinderen zorgen. Ze willen ook graag voor hun kinderen zorgen. Ze moeten voor hun huishouden zorgen. Er moet van alles gebeuren buiten dat werk. Ja, en dat mannen werken over het algemeen gewoon fulltime. Ja. Of in een hele grote deeltijdbaan. En zijn wat dat betreft dan wat minder beschikbaar voor die structurele taken. Ja, het is een cultuuromslag die heel traag gaat. Precies. Dat was Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS. Gaan we naar Suzanne Boy. Luisteraar, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen, want u bent die 1 op de 10... of eigenlijk de buitencategorie, want uw man doet juist weer meer qua zorgtaken. Ja, dat klopt. Dat was ook de reden dat ik belde, inderdaad. Ik ben degene die de hoofdkostwinnaar is, zoals we ons in huis, zoals we dat noemen. Mijn man werkt overigens ook fulltime. Maar hij is wel degene die het meeste met de kinderen moet doen en het meeste van de taken op zich moet nemen, vanwege dat ik ruim meer werk dan gemiddeld genomen. Oh ja, en is dat iets wat zo is gelopen of is dat een bewuste keuze? Het is bijna, denk ik wel, voor een deel bewuste keuze. In mijn werk is het moeilijk om heel flexibel te zijn. Dus mijn man wist heel snel van toen er kinderen kwamen, dat betekent dus dat hij daarmee een groot deel van dat soort taken op zich zou moeten nemen. En dat heeft hij dus ook gedaan. Ja, nu reageren heel veel mensen bij ons op de Radio 1, wat heel fijn is, wilde ik nog even zeggen. Maar ik wil er eentje even aan u voorleggen, dat is luisteraar Margreet. Ze zegt, ik ben 65, mijn man wilde niet en durfde niet, ten opzichte van mannelijke collega's, één dag thuis te zijn. Ziet u dat ook in uw omgeving, dat dit niet voor iedereen wordt geaccepteerd? Ik denk het wel. Ik weet niet of het niet willen is. Deze mevrouw was ook wat ouder, want ze is 65. Ja. Dus misschien was dat toen anders. Ik denk, ik werk zelf in de zorg. Dus ik merk wel, ook voor mannen wordt het steeds geaccepteerder. In mijn omgeving in ieder geval dat mannen een pappadag nemen, zoals we dat dan doen. Daar is ook wel wat meer een wens toe. Ja. Maar ook, ik merk toch wel nog steeds, als ik bij mijn vrienden kijk, dat de man inderdaad vaak fulltime werkt en de vrouw gaat minder werken. Ja, dat is wel wat ik heel veel zie. Dank, Suzanne Boy was dat. Gaan we naar Arman Malak. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Jij luisterde vanmorgen naar Radio 1 toen je je baby naar de opvang had gebracht. En je hoorde mijn oproep. En dat sprak je aan, hè? Ja, ja. Nou ja, ik spreek natuurlijk voor mijn groepje, zeg maar. Dat is eind 20, begin 30. Met een jonge baby. Yeah. Maar wij merken toch dat het eigenlijk die stelling helemaal niet zoveel aansluit. In onze omgeving is het heel vanzelfsprekend dat eigenlijk beide ouders gewoon moeten werken. Ja. Dat gewoon vanzelfsprekend is. Ja, de stelling vandaag is mannen en vrouwen moeten de taken thuis veel eerlijker verdelen. Daar begonnen we mee. Is dat bij jou ook zo? Zijn die zorgtaken helemaal eerlijk verdeeld? Ja, nou dat moet dus wel. We hebben een vierdaagse werkweek, dat scheelt. Maar we hebben ook maar de mogelijkheid tot 3 dagen opvang. Dat is hier in Apeldoorn. Maar bijvoorbeeld andere collega's in Amsterdam hebben helemaal geen opvang. Dus die worden juist geforceerd dat er eentje niet werkt. Oh ja. En bij ons is het, dan blijft er de rest dat overblijft, moeten we gewoon eerlijk verdelen. Want het is echt alle zeilen bijzetten. Is het zo simpel als het kan gewoon eigenlijk helemaal niet? Je hebt helemaal geen keuze, financieel gezien, om minder te werken. Financieel wordt het ook krap. Ja, wij zouden niet zomaar de een nog minder kunnen laten werken. Ja, nee. Dus dan word je eigenlijk gedwongen door de economische situatie, zou je kunnen zeggen, thuis. Ja. Ook wel. Ja. Om die cultuur te doorbreken. Dus daar kunnen we ook niet op terugvallen. Ja. En het is ook die opvang inderdaad. Dat is echt lastig. We hebben maar 3 dagen en die 4e dag, dat kunnen we voor als ons ouderschapsverlof, extra ouderschapsverlofdag afloopt. Die 4e dag hebben wij nog niet geregeld. Nee, niet geregeld of nemen ze geen kinderen meer aan? Er is nog geen vooruitzicht op. Nee, dus ze nemen geen kinderen aan. Ja. Geen andere opties. Personeelstekort, hè? Nekt de kinderopvang. Dank, Arman Malak was dat. Gaan we naar Margot Pol. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Jij bent journalist en schreef het boek over je jaar als thuisblijfmoeder met de aansprekende titel Is het al 7 uur? Ja. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 1 op de 3 mannen vindt dat vrouwen beter zijn in het opvoeden van jonge kinderen. Met jouw ervaring als thuisblijfmoeder, ben je het daarmee eens? Nee, totaal niet. Nee, er is echt geen enkele reden om aan te nemen dat vrouwen beter voor kleine kinderen kunnen zorgen. Waardoor denk je dat die opvatting nou zo hardnekkig is? Dat vrouwen van nature betere opvoeders zouden zijn? Ja, dat is cultureel bepaald inderdaad, of tenminste, dat leeft heel erg. Ik denk ook dat we dat gewoon om ons heen als voorbeeld zien. Mijn eigen moeder was thuisblijfmoeder, dus dat heeft voor mij toch onbewust wel iets in mijn hoofd geplant dat ik ook heel goed voor mijn kinderen zou moeten kunnen zorgen en ook dat ik dat leuk zou moeten vinden. Ja, en dat vond je niet? Nee, ik werd er helemaal niet gelukkig van. Nee, ik werd echt veel betere moeder toen ik weer aan het werk ging. Ja, je hebt het 1 jaar volgehouden. Ja, maar ik wist al na 2 weken dat het geen goed idee was. Waarom heb je het volgehouden? Nou, ik wilde het afmaken. En bij mij heerste ook wel heel erg het idee dat als ik dat niet leuk zou vinden, voortdurend met mijn kinderen zijn, dat ik dan een slechte moeder was. Oh ja. Ik vond echt dat ik van moederschap het allergelukkigst zou moeten worden. Terwijl, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee. Ben je nu, werk je weer en ben je nu helemaal gelukkig? Ja, ik werk weer. Ik werk eigenlijk om de kinderen heen. Als ze uit school komen, de basisschool, dan ben ik thuis met ze meestal. En dat levert wel heel veel chaos op. Want alles loopt dus eigenlijk altijd door elkaar. Mm-hmm. Alle tapjes staan altijd open in je hoofd. Ja. Maar het maakt mij wel veel gelukkiger. Ja, ik ben leuker als ik tijdens het opvoeden of in een speeltuin kan denken aan het artikel wat ik ook aan het schrijven ben. Ja, we moeten dus los kortom van die gedachte dat vrouwen beter zijn in het opvoeden van kinderen en dat ook leuker vinden. Dankjewel. Margot Pol was dat. Sander van der Spek, goedemorgen. Goedemorgen. U bent community lid. En u wordt er begreep ik een beetje moe van, deze discussie. Ja. Vaak op Internationale Vrouwendag. Ja. Ja, ik vraag me af, is er ook een internationale mannendag die er aankomt? Ja, die is er. En die is er? Ja, oh, zondag 19 november is dat dit jaar. Ik noteer hem, gaan we gelijk vieren. Ja. Nee, het gedoe allemaal. Ik heb mijn bijdrage ook afgesloten van je moet het samen regelen. Je moet er samen uitzien te komen. Ja. Ik word er een. Kijk, we hebben natuurlijk de traditionele genderrollen. Ja, zijn nog steeds de man werkt, de vrouw zorgt. In tegenstelling tot de vorige spreekster, denk ik dat. Volgens mij vinden de meeste vrouwen dat zij beter zijn in het verzorgen van kinderen. Nou, dat valt mee, heb ik begrepen. 1 op de 6 vrouwen is het daarmee eens. 1 op de 3 vindt dat het anders is, hoorde ik net. 1 op de 3 van de mannen vindt dat de vrouw beter is. Maar vrouwen zijn het daar dus in grote mate niet mee eens. Okay. Ja. Dan roep ik ook op om massaal te stoppen met de term papadag, die net ook door iemand gebezigd werd. Daar is Alexander Pechtold, zie ik het hardvochtig mee eens. Ja, kijk, want dat is zeker een jeuk van. Ja, dat is inderdaad een jeukwoord. En daar moeten we gewoon mee stoppen. En kijk, zolang. Ik vind ook dat mannen en vrouwen. Je moet allebei in je relatie. Economisch onafhankelijk zijn. Mm-hmm. Zonder elkaar verder kunnen. En als jij als vrouw. En dat klinkt heel belerend wat ik nu zeg. Maar als jij als vrouw vindt dat jouw partner. Niet voldoende doet in het huishouden. Ja, dan is het tijd voor een gesprek. Ik bedoel, je kan natuurlijk wel. Wel gaan klagen en het aan de overheid overlaten. Aan een hoofdsocioloog die het uit gaat zoeken. Maar je moet het zelf oplossen. Ja. En er zijn natuurlijk verschillen. Want als je kijkt wat ik schreef in mijn bijdrage. Het aantal politieagenten man-vrouw. Het aantal brandweermensen man-vrouw. Het aantal militairen man-vrouw. Is natuurlijk altijd, valt dat uit naar de man. Ja, ja, maar de vraag is natuurlijk, is dat allemaal erg? Het gaat erom, ben je economisch onafhankelijk en heb je thuis de taken zo verdeeld dat dat ook mogelijk is? En als je dan ziet dat in 2023 1 op de 10 gezinnen dat goed geregeld heeft, terwijl eigenlijk 4 op de 10 gezinnen dat willen, dat zijn dan toch schrikbarende cijfers, of niet? Ik denk dat 10 op de 10 gezinnen dat wel willen. Dat in een goede relatie doe je het samen. Ja, dat vindt dus blijkbaar niet iedereen. En dat moet ook prima zijn. Zou je zeggen? Ja. Ja. Maar heeft u thuis allemaal goed geregeld? Ik heb het thuis goed geregeld. Ik zei net van, kijk, mannen sjouwen de kratten bier. In de praktijk doe ik dat zelf. Ik kook meestal, ik doe het stofzuigen hier en ik werk. Dus ik denk dat ik waarschijnlijk meer dan de helft van de huishoudelijke taken op me neem. En dat is prima, want dat doe je samen, hoe het uitkomt. U heeft het goed geregeld. Dank u wel voor uw bijdrage, Sander van der Spek. Gaan we naar Lindbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. En jij bent journalist bij De Correspondent en je schreef het boek Ik werk al, ik krijg er alleen niet voor betaald, over de onbetaalde zorgarbeid in Nederland. Zonder onbetaalde werk stort deze hele economie die we hebben in elkaar? Ja, klopt. Nee, dus onbetaald werk, of wat we in de volksmond dan meestal zorg noemen, zorg voor kinderen, voor naasten, het huishouden, is echt het fundament onder de economie. Dus zonder dat werk worden kinderen niet groot, dus komen er geen nieuwe werknemers bij. Zonder dat werk kunnen de werknemers van nu niet goed naar hun werk. En zonder dat werk kunnen de mensen die werknemer zijn geweest niet goed oud worden. Dus de basis van de economie is onbetaalde zorgarbeid. Ja, ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. De vraag is natuurlijk, wie doet die arbeid? Ja, en is dat eerlijk verdeeld? Ja, nee, dat is niet eerlijk verdeeld. Vrouwen besteden per week gemiddeld 26,5 uur aan dat onbetaalde werk en mannen 17 uur. En eigenlijk diezelfde ongelijke verdeling zie je dus terug, maar dan gespiegeld in hoeveel betaald werk mannen en vrouwen doen. Ja, en dat is een probleem, dat is maar net natuurlijk aan wie je het vraagt, maar dit bestaat al heel erg lang. En er zit wel wat beweging in, maar het gaat heel traag, hoorden we ook net mevrouw Traag van het CBS vertellen. Waardoor gaat dat nou zo traag? Wat is dat? Heb jij enig idee? Ja, nou kijk, die rolverdeling, hè, dus het idee dat vrouwen vooral verantwoordelijk zijn voor zorg en mannen vooral verantwoordelijk zijn voor het winnen van de kost, die zijn echt al eeuwen oud. En die hebben zich ook lang vertaald naar instituties en naar bijvoorbeeld gewoontes zoals dat vrouwen tot in de jaren 50 op de dag dat ze trouwden eervol werden ontslagen, omdat het niet de bedoeling was dat moeders naast hun onbetaalde werk ook nog betaald werk zouden doen. Ja. En we hebben in dit land ook een hele sterke moederschapsideologie, nou, daar had ik net al over, hè, dus dat veel mensen vinden dat dat vrouwen beter voor kinderen kunnen zorgen dan mannen. Dat 80% van de Nederlanders meent dat moeders van jonge kinderen niet meer dan 3 dagen in de week zouden moeten werken. Dus dat zijn sterke culturele overtuigingen die mensen internaliseren en waar ze hun gedrag op afstemmen. En dan is het ook nog eens zo dat de samenleving echt is ingericht. Kijk, inmiddels mogen vrouwen wel betaald werken, maar deeltijd is wel echt de norm. En daar is de samenleving op ingericht. We hebben korte schooldagen enzovoort. Dankjewel. Lynn Berger was dat, journalist bij De Correspondent. Tim Gauw, goedemorgen. Goedemorgen. Jij schreef het boek De Thuisblijfvader. Want toen je dochter werd geboren, hadden jij en je vrouw afgesproken het 50-50 te doen, maar dat bleek toch wel echt anders te zitten. Het idee was dat ik zeg maar voor het huishouden zou gaan zorgen en de kinderen. En toen na een tijdje kwam erachter dat mijn vrouw nog steeds het huishouden deed. En ik tot mijn oren met die kinderen bezig was. Oh ja, en hoe kwam het dan dat je vrouw nog steeds het huishouden deed? Ja, dat is een goede vraag. Daar zijn we eigenlijk gewoon gaan uitzoeken van ja, hoe kunnen we het nou zo verdelen dat het eerlijk is? Want ook wij zijn zo'n stel geweest dat van tevoren zei, we gaan dit samen doen. We krijgen kinderen, we doen dat heel bewust, we gaan dit samen doen. En dan blijkt dat in de praktijk, en ik hoorde net ook een andere spreker zeggen, ik doe al heel veel, dat gevoel had ik ook steeds. Ik doe al heel veel, maar als je dan echt dat door gaat exerceren, dus gewoon gaat kijken, wat moet er nou echt gebeuren om een gezin vandaag de dag te runnen? Ja. Dan komen er zoveel meer taken bij kijken dan je eigenlijk in eerste instantie denkt. Ja. En daar ben ik dus wel behoorlijk achter gekomen. Ja, want het is veel meer inderdaad dan het vuilnis buiten zetten en de vaatwasser uitruimen. Er zit ook heel veel denkwerk in, bijvoorbeeld. Heel veel. Ja, nee, zeker. Welke kleren doen de kinderen aan? Maar hoe komen die kleren het huis in? Er komt heel veel planning en andere dingen bij kijken. Ik merk ook heel vaak dat ik als thuisblijfvader kreeg vaak een beetje de vraag van ja, maar wat doe je dan de hele dag? Maar de hele dag met kinderen zitten, jonge kinderen, is veel werk. Is echt werk. Ja. En is dus niet, er is niet zeeën van tijd om taart te bakken en om lekker op YouTube te zitten. Dat is toch een beetje zeg maar, de veronderstelling die mensen vaak hebben. Van ja, als je dan thuis zit met je kinderen, dan kan je dat huishouden er makkelijk bij doen. Nou ja, ik merkte dus dat best wel tegenviel. Ja, sterker nog, je zegt betaald werk is veel gemakkelijker. Ja, veel overzichtelijker. Je krijgt gewoon het gevoel van, hé, ik ben op de goede weg. Je krijgt complimentjes, er zijn ontwikkelplannen, er zijn misschien wel bonussen als je het goed gedaan hebt. Onbetaald werk heeft dat allemaal niet. Het is wat dat betreft veel onoverzichtelijker en chaotischer. En ja, de feedback is meestal heel beperkt. Dankjewel. Tim Gouw schreef het boek De Thuisblijfvader. Nou, meneer Pechtold, hoopvol allemaal om dit te horen. Ja, nou ja, kijk, het is een beweging. En dat we erover blijven praten vind ik heel belangrijk. Maar ik heb wel moeite als ik mensen het begrip hoor van het opvoeden van kinderen is onbetaald werk. Dan denk ik, we moeten oppassen. Niet alles als werk of vrije tijd. Het is je leven. En in je leven, ik zie mijn werk bijvoorbeeld ook als een onderdeel waar ik niet verplicht naartoe moet, maar wat gewoon prettig is en wat wel geld oplevert. Maar als we dadelijk het opvoeden van kinderen onbetaald werk gaan noemen, ja, dan moeten we ook nog rusttijden gaan invoeren en weet ik veel wat. En dan krijgen we nog meer overheidsbemoeienis. Daar zou ik niet zo voor zijn. Eens, Jan Kees? Eens. En wat me ook opvalt is dat de hele discussie zich toespitst op het moederschap en de wijze waarop je met elkaar voor kinderen zorgt. Mm-hmm. Terwijl ik denk dat Wereldvrouwendag voor iets veel breder staat dan alleen dat moederschap. Ja. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling mannen en vrouwen moeten de taken thuis veel eerlijker verdelen. De discussie gaat verder in onze community als altijd. We hebben heel veel reacties binnengekregen. Nogmaals dank daarvoor. Hoe het ook verdeeld is. Als mensen gelukkig zijn met een bepaalde taakverdeling moet je dat vooral zo laten, zegt Kees Speklee. Margje vindt dat het voor het gezin en de maatschappij beter is als de taken goed verdeeld zijn. Mannen kunnen dat net zo goed doen. En M. van den Berg zegt, als mensen ervoor kiezen om een gezin te stichten, moet men ook bereid zijn ervoor te zorgen. Meepraten kan. Meld je aan bij onze community Spraakmakers. @kro-ncrv. Even kijken hoor, dan ben ik de weg kwijt. Spraakmakers. @kro-ncrv.nl. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Kom naar de cabaretclub. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. 15 maart. Kies. Partij voor de Dieren. NPO Radio 1. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Dat ging soepel. Er zijn goede en slechte NGO's die een rol spelen in de mensensmokkel, zei Mark Rutte. Woorden die de Italiaanse premier Meloni als muziek in de oren klinken aan de vooravond van hun ontmoeting. Was dit een bewust geval van beeldvorming van de premier? Want het bleek niet te kloppen en hij moest zichzelf corrigeren. Dat en meer zo in het mediaforum. Nu eerst, de gasunie ziet geen toekomst meer in de Nord Stream 1 en schrijft vele miljoenen af op een investering daarin. Daarover meer in het NOS Journaal met Michel Koenen. De gasunie moet honderden miljoenen euro's afschrijven op die investering in de pijpleiding Nord Stream 1. De landelijke gasnetbeheerder verwacht dat de leiding in de Oostzee tussen Rusland en Duitsland niet meer snel in gebruik zal worden genomen en schrijft de volledige investering af. Vorig jaar september raakten Nord Stream 1 en 2 beschadigd na ontploffingen die zouden zijn gepleegd door een pro-Oekraïnse groep. Dat zeggen Duitse media en de Amerikaanse krant de New York Times. Oekraïne ontkent elke betrokkenheid. De gasunie investeerde ruim een 500 miljard in de aanleg van de Nord Stream 1. VN-secretaris-generaal Guterres is in Kiev voor de onderhandelingen over het verlengen van de graandeal. Daarin staan afspraken over de veilige doorvaart van Oekraïnse landbouwproducten en kunstmest over de Zwarte Zee naar Turkije. En de deal loopt volgende week zondag af. Een verlenging is belangrijk volgens Guterres, omdat de wereld voor een groot deel afhankelijk is van tarwe, mais, gerst, koolzaad en zonnebloemolie uit Oekraïne. En Rusland wil bij een nieuwe verlenging van de deal dat de eigen landbouwsector er beter uitkomt. Die heeft nu veel last van sancties bij zaken als betalingen en verzekeringen. Premier Rutte is in Rome voor een bezoek aan zijn collega Meloni. Ze praten onder meer over migratie vanmiddag. Sinds Meloni premier van Italië is, heeft haar partij strengere migratiewetten ingevoerd. Met zijn bezoek wil Rutte onder meer laten zien dat hij de samenwerking met Italië belangrijk vindt. Dat land verzet zich tegen de zogenoemde Dublin-akkoorden, zegt correspondent Helene Daens. Die akkoorden die zeggen waar het land waar een asielzoeker aankomt, dat moet die asielzoeker registreren en ook opvangen. Italië verzet zich daartegen, laat sommige mensen door richting Nederland. En Meloni biedt Rutte nu een opening om het daarover te hebben. Als hij haar in ruil weer helpt met andere heikele kwesties in haar land rond asielzoekers. Ja, hoe concreet de afspraken van Rutte met Meloni gaan worden, dat blijkt vanmiddag. Dan hebben ze een gezamenlijke persconferentie. Bij een inval van het Israëlische leger in een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaan-oever zijn gisteren zeker 6 Palestijnen om het leven gekomen. Ook raakten zeker 16 mensen gewond. Volgens het Israëlische leger is onder de doden een lid van Hamas. In Egypte zijn 2 doden gevallen toen een trein ontspoorde. Dat gebeurde even ten noorden van de hoofdstad Cairo. Er zijn zeker 16 gewonden daar. Hulpdiensten hebben mensen uit de treinstellen bevrijd en over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Om Nederland te beschermen tegen overstromingen wordt de afsluitdijk versterkt. Bij Kornwerderzand wordt nu een zware nieuwe keersluis geplaatst. De hoop is dat die klus over een uur of 2 klaar is. Elk bedrijf moet verplicht een vertrouwenspersoon hebben, hoe klein het bedrijf ook is. Dat wil regeringscommissaris Hamer voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De helft van de bedrijven en de organisaties heeft nu geen vertrouwenspersoon, terwijl 1 op de 6 werknemers op het werk te maken krijgt met ongewenst gedrag. De Tweede Kamer praat vandaag over een initiatiefwet om een vertrouwenspersoon te verplichten. Het kabinet wil na de onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland en Ajax het probleem aanpakken. Het is nog niet duidelijk of er 4 april PSV-supporters in het stadion van amateurclub Spakenburg aanwezig kunnen zijn. De halve finale in het bekertoernooi mag doorgaan. Maar volgens de voorzitter van de club uit Bunschoten is het stadion niet gebouwd op gescheiden supporterstromen. Ik kan er nooit 1000 ontvangen. Ik kan er ook geen 500 ontvangen. Dat zullen er bij wijze van spreken 300 kunnen zijn. En je moet dat ook op een bepaalde manier langs elkaar heen kunnen laten passeren. De andere halve finale tussen Feyenoord en Ajax is een dag later. Die is sowieso zonder uitsupporters. Het weer in de zuidelijke helft van het land valt nog altijd sneeuw of natte sneeuw. Vooral in Brabant, Limburg en het zuiden van Zeeland en Gelderland wordt het wit. Met in de heuvels van Limburg tot wel 5 centimeter sneeuw. In de rest van het land blijft het droog, met in het noorden ook wat zon. Het wordt een graad of 4. En vanavond en vannacht is er dan opnieuw kans op sneeuw of natte sneeuw. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap vanmorgen. Tim, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen. Nou, het gaat eigenlijk nu wel vrij goed. We zien dat veel files die ontstonden door die gladheid eigenlijk nu wel oplossen. Het is hier en daar nog langzaam aan het rijden, maar echt veel vertraging heb je daar niet door. Eén uitzondering is de A59 vanuit Den Bosch richting Zierikzee. Vlak voor knooppunt Zonzeel, daar ligt een lading mest op de weg. De weg is bijna helemaal dicht. Verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. Hou rekening met een kleine 10 minuten extra reistijd vanaf Terheide. Aanstaande woensdag 15 maart mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Zet het in je agenda. Want zo heb je invloed op jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld op streekvervoer, natuurgebieden en schoon water. Dus wie je ook bent en waar je ook woont, stem ook 15 maart. Leg je stempassen alvast klaar en kijk waar jij kunt stemmen bij een stemlokaal bij jou in de buurt. Want elke stem telt. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Energie is belangrijker dan ooit. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De mediadynamiek rond Caroline van der Plas van BBB is opvallend, maar ook voorspelbaar. We gaan die in dit Mediaforum uittekenen. Met spraakmaker Alexander Pechtold, met Jan-Kees Emmer, mediaondernemer, en net aangeschoven Tessel Linders, politiek verslaggever bij Omroep Brabant. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. En jij bent hier omdat we tot aan de verkiezingen elke dag een journalist van een regionale zender uitnodigen of krant om te praten over de campagnes en thema's die spelen in zijn of haar provincie. En we beginnen ook meteen met jouw mediamoment. En dan duiken we even jouw provincie in, provincie Brabant. En daar is de zogeheten natuurdoelanalyse ingeslagen als een bom. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Wat zijn natuurdoelanalyses? Laten we daar even mee beginnen. Brabant telt 21 Natura 2000 gebieden. 15 daarvan, daar heeft Brabant ook echt de verantwoordelijkheid over. En met het oog op de plannen van Christiane van der Wal, het terugbrengen van de stikstofdepositie, moeten al die provincies, dus niet alleen Brabant, maar iedereen, een onderzoek laten uitvoeren naar de staat van die, in dit geval 15 Natura 2000 gebieden. En de uitkomst daarvan is dat het helemaal niet goed gaat met die gebieden. In elk geval nog slechter dan dat we al hadden voorzien. En daardoor heeft het college in Brabant, Gedeputeerde Staten, besloten om per direct geen vergunningen meer af te geven die leiden tot extra stikstofdepositie op die gebieden. En dat heeft enorme gevolgen, want je kan de wegen niet meer verbreden. Het wordt ingewikkeld om te gaan bouwen. Er moet opnieuw gekeken worden naar een snelle winst van stikstofruimte. En dus kijkt iedereen, hoe kunnen we zo snel mogelijk die piekbelasters gaan uitkopen? We moeten zo snel mogelijk die innovatie in die stallen krijgen om zo die stikstofuitstoot naar beneden te brengen. Dus er wordt eigenlijk toch voor de quick fix weer richting de boeren gekeken. En dat leidt er ook tot een hoop onrust. Ja, het was vorige week landelijk in het nieuws, ook vrij groot. Maar dat is een beetje weggeëpt. Maar het galmt nog na in Brabant. Nou, kijk, Brabant is in die zin het braafste jongetje van de klas. Die hebben van al die gebieden die analyses binnen. En die trekken daar een conclusie uit. Er moet officieel nog een klap opgegeven worden door de ecologische autoriteit, de Rijksoverheid. Alleen Brabant zegt met de wetenschap van nu kunnen we het niet maken om net te doen alsof we dit nog niet weten en dus te wachten op die ecologische autoriteit. Ja. Want je moet je ook afvragen in hoeverre je dan juridisch aansprakelijk bent. Ja. Als je nu nog aanbestedingsprocedures opstart om uiteindelijk te roepen, ja, we kunnen toch geen vergunning verlenen. Dan roepen die mensen ook, joh, jij had voorkennis en daar heb je niet naar gehandeld. Dus het is interessant. Nu hebben jullie net die debatten opgenomen natuurlijk. Het is campagnetijd. Ja. Hoe speelt dit een rol? En is dat ook dan een andere rol, dit onderwerp, dan in de rest van de provincies, waar de boel nog niet zo op slot zit? Nou ja, de rest van de provincies die horen ook voor 1 april hoe het er met hun natuurgebieden voor staat. We kunnen wel de conclusie trekken dat als het in Brabant niet goed gaat, dat het in de rest van Nederland niet exorbitant anders gaat zijn. Dus er komt in de rest van die provincies ook nog wat aan. Die kunnen overigens wachten op die klap van de ecologische autoriteiten. Nogmaals, Brabant loopt een beetje vooruit op. En het heeft wel degelijk invloed op die verkiezingscampagne. Want we hebben nu te maken met een nieuwe juridische realiteit. En dan kan je als partij, en dat zijn er veel in Brabant, van het CDA tot helemaal einde rechts, dus JA21, BBB, BVNL, die partijen, die proberen nog steeds op een andere manier naar de stikstofproblematiek te kijken. En dan druk ik me netjes uit. Ja. En als je de boer opgaat, leuke woordspeling, met een verhaal dat je iets kan doen aan de wensen van het kabinet, van het Rijk, om die stikstofdepositie naar beneden te krijgen. En we hebben deze nieuwe realiteit, moet je je afvragen wat er gebeurt. Want ook als de partij van Caroline van der Plas uiteindelijk met haar billen in het plusje zijgt, mocht het zover komen, dan heeft ze hier wel mee te maken. Ja. En dan moet ze ongeveer als eerste haar excuses aanbieden dat wat ze heeft gezegd toch niet gaat gebeuren. Interessante timing ook, hè, Jan Kees, dat je dan dus voor 1 april met zo'n natuurdoelanalyse moet komen, terwijl er net de verkiezingen zijn geweest. Ja, is dat handig? GroenLinks gedeputeerde vorige week dit verklaren en toen dacht ik, ging het bij mij het lampje politiek toch wel branden. Want ik had het gevoel dat daar hier politiek bedreven werd. Want ze hadden ook 2 weken kunnen wachten. Ja? Na de verkiezingen bedoel je dit pas publiceren? Los van de kleur van die gedeputeerde. Ik vind dat je de kiezer, als je de informatie hebt, dan moet je hem brengen. En soms komt dat inderdaad vlak voor verkiezingen uit. En in dit geval, denk ik, dan weet de kiezer ook waar die aan toe is. Want stem je dan op al die partijen die zeggen stikstof is geen probleem, dan is de kans dat er dadelijk een akkoord in Brabant uitkomt, waar men zich wel gaat houden aan die afspraken, is groot. Ja, dan is de kiezer weer teleurgesteld. De vraag werpt zich dan op, in die zin, ik ben het eens hoor, want dat is ook een weg om te zeggen, nou, we geven alles, we zeggen het, nu maar. Maar de vraag werpt zich op, als dit in al die provincies zo gaat gebeuren, hoe gaat dit land verder bestuurd worden. Want er komen allemaal mensen te zitten die niet, maar ik vind die zeggen er is een andere werkelijkheid dan het kabinet zegt. Nou, en dan? Ik vind Brabant eerder te prijzen. Ik vind dat die andere positie, kijk, je moet er dus kennelijk 1 april meekomen, maar dan denk ik, nou, andere provincies, even haast maken en zorgen dat je juist voor 15 maart ermee komt. Want dan zijn je kiezers tenminste goed voorbereid. En heb je niet weer teleurstelling in de democratie als blijkt dat daarna weer wat anders gebeurt. 1 april moeten die natuurdoelanalyses binnen zijn. Die moeten allemaal nog naar de ecologische autoriteit. Dus andere provincies kunnen ook nog wachten tot na 1 april. Ik wil even inhaken op de verkiezingsstunt van GroenLinks in deze. Ik ben het niet met u eens. Omdat de GroenLinks-stemmers zijn niet mensen die overlopen naar een BBB of een noem maar op. Andersom natuurlijk ook niet. Het is wel zo dat mevrouw Royakkers in dit geval, het is dus een besluit van GS, dus van alle gedeputeerden, niet alleen van Royakkers, maar zij heeft de portefeuille Klimaat en Natuur. Vandaar dat zij het woord deed. Het is voor haar ook niet makkelijk, want iedereen is nu boos, van bouwend Brabant tot noem maar op. Dus ik denk zeker niet dat dit zomaar in haar voordeel zou werken. Ja. Ja. Maar dat woord wil ik nog even zeggen, natuurdoelanalyse. Daar gaan we nog veel over horen. Na de verkiezingen dus, in de rest van de provincies waarschijnlijk. Jan Kees, met jou gaan we naar Amerika om precies te zijn naar Fox News. These are really astonishing new details that we're getting a first glimpse at as part of a new legal filing that was just made public. This is in some ways the most serious media scandal I think of recent memory, because these emails document essentially is fraud. In it, Rupert Murdoch, He acknowledges that some of his top hosts over at Fox News were peddling false election claims. Ja, dit moeten we denk ik even een klein beetje uitleggen. Er is dus een rechtszaak tegen Fox News gaande. Ja, door een fabrikant van stemmachines, Dominion geheten. En die fabrikant van stemmachines, die heeft een smaadzaak, is hij gestart tegen Fox News, omdat Fox News in de maanden na de verkiezingen in de Verenigde Staten de theorie dat er met die machines gerommeld zou zijn ten voordele van Biden uitgebreid heeft uitgespind en onder het vergrootglas gelegd en aan hun kijkers heeft voorgeschoteld. Mm-hmm. En daar is volgens Dominion niets van waar. En die zijn dus een smaadzaak begonnen. En nu is er allerlei, op basis van dat onderzoek wat dan nu gaande is door justitie, in het kader van die rechtsstaat, waarheidsvinding, zijn er allemaal e-mails van hoge Fox-functionarissen en anchorpersonen zijn naar buiten gekomen, waaruit blijkt dat Fox News aan de ene kant in de maanden na die verkiezingen riep van, nou, dit is allemaal fraude, en dus die Fox, die Trump-aanhangers aan het voeden bleef met valsheden. Aan de andere kant met elkaar in gesprek waren van, we wouden toch dat we echt van die Trump af waren, nog een week en dan is hij weg en zijn we er klaar mee. En dat is, dit leidt tot grote reputatieschade bij Fox News. En dat is één. Mm-hmm. Maar doordat het echt een rechtszaak is in mijn Amerikaanse justitie, kan het zomaar leiden tot een miljardenclaim voor Fox. Ja. En tot op termijn misschien wel tot het einde van Fox News leiden. Ja? Het kan, want je zou ook kunnen zeggen, zolang er mensen naar blijven kijken, heeft het een verdienmodel, toch? Het verdienmodel is daar. En het verdienmodel gaat nog steeds voort. Want een aantal van die anchors die gaan gewoon door met het verkondigen deze valsheden. Maar uiteindelijk moet er wel betaald worden door Rupert Murdoch. En kijk, en na Fox komt er dan weer een ander medium wat dan diezelfde onzin verkoopt. Maar het is wel, dit is voor Fox News heel, heel schadelijk. Het is wel mooi om te zien dat er nu eindelijk een soort correctie komt op vals nieuws. Hè? Ja. Op het feit dat sommige dingen gewoon niet waar zijn. Hè? Nee. Nou, de vraag is of die correctie er komt. Nou ja, dat weten we nog niet. Of dat echt effect gaat hebben. We hebben natuurlijk al heel vaak daar uitgesproken, ja, de uitslag klopt. Biden is legitiem president. Dat werd elke keer aangevallen. Je ziet dus dat de democratie met moeite dat recht krijgt. En nu zegt een stemkastenfabrikant, ja, maar nou is het maar genoeg. Klaar. En nou gaan we er tegenin. Ja. En de markt, ja, in dit geval de markt in Amerika, corrigeert kennelijk. En het interessante is ook dat je natuurlijk in ieder geval ziet dat die anchors bij Fox, die worden steeds meer gezien als columnisten en zijn geen nieuwsmensen meer. Oh ja. En dat is, kijk, het is opinie. Het heeft die gaan ook mee op campagne. Het heeft niks met nieuws te maken. Ja, nee. Ja. Nou ja, maar het is. Ja? Nou, ik wou nog even zeggen, ik vind het vooral heel zorgelijk dat zo'n hele organisatie aan Trump hing op dat moment. En er werd ook gesproken, als we dit niet op deze manier doen, dan hoeft Trump maar één keer te zeggen dat niemand meer naar Fox moet kijken, en dan kijkt er niemand meer naar Fox. Klopt. En dat is natuurlijk extreem. Ja, het zorgde voor hoge kijkcijfers. En hoge kijkcijfers zorgen voor heel veel geld. Ze waren verslaafd aan Trump. Dat was in feite. Zo was het, We gaan terug naar eigen land, naar Caroline van der Plas en haar BBB. Die krijgen namelijk heel veel media-aandacht hier. We zien haar veelvuldig verschijnen in diverse programma's, met de talkshows voorop. In de peilingen staat ze er goed voor. Ze is dan ook niet van de buis te slaan. De boer-burgerbeweging doet het goed in de peilingen. Maar wat kunnen de kiezers überhaupt van de partij van Caroline van der Plas verwachten? Ze gaat als een raket in de peilingen. Maakt Caroline van der Plas de dromen van haar kiezers straks waar? We komen uit bij de dame die meer zendtijd heeft dan Johan Derksen op tv. Dat komt niet heel vaak voor, kan ik je vertellen. Nee, zeker niet. Ja. Ik doe mijn uiterste best om overal binnen te sluipen. Jeetje, dus, Mino zeg je. Ja. Ja, Caroline, in verschillende peilingen sta je op 9 zetels. Mensen projecteren al hun hoop, denk ik, en wensen op jou. Hoe voelt dat? Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, Jan Kees, kennen we dit patroon uit het verleden ook bij andere partijen? Een nieuwe partij die ineens zoveel aandacht krijgt? Ja, 4 jaar geleden hadden wij het Forum voor Democratie. Wat natuurlijk vanuit bijna niets de grootste partij werd. En dat was ook een lieveling van de media op dat moment. Dus daar draafde de media ook massaal achteraan. Ja, Alexander Pechtold, u loopt al heel wat jaren mee. Ziet u ook dit mechanisme of noem het een patroon dat we eerder gezien hebben? Ja, keer op keer. En nu ik de politiek uit mag, mag ik ook gewoon zeggen dat ik daar de media een zeer belangrijke foute rol in vind spelen. Want natuurlijk, je kan altijd aan de talkshowtafels. En de talkshowtafel is tegenwoordig niet meer bedoeld om de kiezer naar bed te laten gaan met het idee van, goh, ik heb iets geleerd en er is een oplossing en ik heb argumenten gehoord. Nee, je wil vooral lekker scherpte en stevigte tegenin. Mm-hmm. En nou, dat doet mevrouw Van der Plas als geen ander. Ja. Ik ken haar nog uit de tijd dat ze voor het Lagerhuis bij de VARA zat. Toen heeft ze me nog eens gevraagd om een filmpje op te nemen voor haar campagne. Toen was ze nog van CDA. Dit is een mevrouw die gewoon fantastisch een model iets weet te verkopen. In dit geval in de politiek. Ze had het misschien ook op een andere manier gekund. En we lopen er dan achteraan. Ja, Tesselt is misschien een beetje een kip-of-ei verhaal ook. Wordt ze nou uitgenodigd door de media omdat ze groot aan het worden is? Omdat ze een interessante gast is? Of komt dat juist doordat ze vaak wordt uitgenodigd? Ja, nou ja, dat is de vraag. We kunnen in elk geval wel stellen dat er verwacht wordt dat de boer-burgerbeweging in Brabant groot wordt. Daar is een peiling, daar staat ze op 6 zetels. In Provinciale Staten heb ik het dan over, niet de Eerste Kamer. Wat ik een beetje mis in deze discussie is, en wat er in Brabant in elk geval speelt. Mm-hmm. Brabant is een hele diverse provincie. Noordoost-Brabant is heel landelijk. CDA ook altijd heel groot geweest. Mm-hmm. Dat zie je nu dus instorten. Daar zijn heel veel boeren die echt te maken hebben met de problemen die zijn ontstaan. Die dus de gevolgen gaan ondervinden van die stikstofplannen. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat je in die zin, je zal het in Overijssel ook zien, ook de media. Maar vind je niet dat er een valse tegenstelling tussen Randstad en platteland keer op keer wordt gemaakt? Ik schijn dan als vertegenwoordiger te zijn van de Randstadpartij D66. Ik woon overigens in Wageningen met een behoorlijke landbouwuniversiteit. Maar ik vind het zo'n valse tegenstelling. Want we hadden het net over stikstof. Volgens mij wonen er meer varkens in Noord-Brabant dan Nederlanders in Nederland. Zeker, ja. De meest veedichte provincie. En wonen is volgens mij is het meer varkens in de provincie dan mensen in de provincie. Nee, of er meer varkens wonen dan in heel Nederland. Klopt. Dan meer Nederlanders. Ja, ik weet niet of de aantallen varkens hier niet zomaar oplepen. Nee. Maar we hebben van de meest veedichte provincie. Maar die tegenstelling tussen de boeren die. En ik heb echt te doen met mensen die generatie op generatie zich moeten aanpassen. Maar het slachtofferschap wat daarmee over het hele alles buiten de Randstad wordt gegooid. De hardste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. En wat ik zo erg vind is dat dan loopt men nu achter de BBB aan. We hebben het bij Forum gezien. De media hypt het. Maar de nazorg van de media om te laten zien wie zijn deze mensen. Zit daar geen vlekje aan? Zijn het geen ruziemakers? Wat we nou al 20, 30 jaar keer op keer zien herhalen. Van de LPF tot Rita Verdonk. Tot vorige keer Forum en nu BBB. Mm-hmm. Daarna is er wel een probleem weer. Ja, Jan Kees? Dat denk ik. Dat ligt denk ik iets anders, want dat hebben we bij het Forum ook gezien. Kijk, de lat voor, want het is niet alleen een zegening voor mevrouw Van der Plas, want haar verwachtingen worden steeds hoger en de lat zal ook steeds hoger komen te liggen. En die media zijn genadeloos, hè? Dus ze zetten haar nu op die troon. Mm-hmm. Ja. En reken maar, als er zo meteen inderdaad ruzie komt en zo, en dat is valt te verwachten, want ze komen met meer, dat de afrekening ook genadeloos zal zijn. Ja. Want dat hebben we met Forum ook gezien. Maar er is wel een verschil. Is wel een verschil. En dat wil ik echt even benadrukken. Ik ben bijvoorbeeld in Brabant aangehaakt als journalist bij de cursus Politiek Actief, zo heet dat. Het wordt georganiseerd op ProDemos. Wie is de provincie? Wat doet de provincie? Mm-hmm. Al dat soort dingen. Ik was gewoon nieuwsgierig. Wie zitten er bij deze cursus? En daar zat een aardig blokje van mensen die het in overweging namen om voor BBB zich verkiesbaar te stellen, Provinciale Staten. Die staan ook allemaal op de lijst. Die hebben die cursus allemaal afgerond. Mm-hmm. Dus het verschil tussen Forum en BBB is wel dat Caroline van der Plas, met alle mogelijkheden die ze had, echt geprobeerd heeft, daarom heeft ze ook de gemeenteraadsverkiezingen overgeslagen, echt geprobeerd heeft om die achterban voor te bereiden op wat ze gaan doen. Dat gaat over haar voorbereiding als partij. Maar als het gaat... systeem ook hopen. Alleen, ik zeg, het zou kunnen gebeuren. Ja. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar als het gaat om de zetels, daar heb je blijf je mee een kip-en-ei verhaal krijgen. Want je ziet inderdaad BBB enorm groeien in de peilingen. Maar hoeveel van die zetels zijn, als ik het zo kan noemen, mediazetels, die je dus krijgt omdat je dat extra zetje krijgt van media? Nou ja, we moeten onderscheid gaan maken tussen partijen die bereid zijn om niet alleen een verhaal te vertellen wat ze willen, maar die ook bereid zijn om het niet allemaal van vandaag op morgen voor elkaar te krijgen en bereid zijn met anderen samen te werken. Want volgens mij, Brabant kent zo'n 20 partijen die nu meedoen, gok ik zomaar. 20 partijen. Je hebt dadelijk 5-6 partijen nodig voor een coalitie. Dat wordt onbestuurbaar. Dan heb je ook nog dus relatief nieuwe partijen. Dan krijg je dus dat het bestuur ook matig tot actie komt. En dan roepen we met z'n allen, waarom staat Brabant stil? Nou, le voilà. Ja, ben er bang voor. Dan, premier Rutte ontmoet vanmiddag zijn collega premier Meloni in Italië. Migratie staat hoog op de agenda. En Rutte nam hier al een voorschotje op door zich kritisch uit te laten over de rol van hulporganisaties, de zogenaamde NGO's. Dat betekent ook dat je dat businessmodel van de mensensmokkelaars, die cynisch mensen over de Middellandse Zee, met ook vaak heel veel slachtoffers, op die vlotjes sturen en dan door NGO's worden overgenomen. Een deel van die NGO's is onderdeel van het businessmodel. Afspraak is ook dat we die mogen aanpakken. Ik vind dat dit soort uitspraken de legitimiteit van organisaties zoals de onze ondermijnen. Wij worden gecriminaliseerd voor het oog van het Nederlands publiek, terwijl wij werk doen, ook namens de Nederlandse overheid, om de zwakkeren op deze aarde te voorzien van humanitaire hulp. Ja, je hoorde dus in eerste instantie premier Rutte aan tafel bij Eva Jinek in een talkshow zijn uitspraak doen. En vervolgens gisteravond heeft Nieuwsuur dat gefactcheckt en toen bleek het niet te kloppen en toen moest de premier het terugnemen. Jan Kees, snap je dat Rutte deze uitspraken doet in de media over NGO's? Ja, het is verkiezingstijd. Hij zit met die immigratie en het is natuurlijk... Het zou, zal ik maar voorzichtig formuleren, want anders moet ik net als Rutte mijn woorden terugnemen. Die NGO's hebben misschien geen actieve rol bij mensenhandel, maar ze faciliteren. Ze zijn wel deel van de schakel, doordat zij nou eenmaal die boten daar hebben varen, waar die mensenhandelaar die boten op afduwen en zegt, nou, gaan daar maar aan boord. Dus dat is één. Ik heb dan ook... Kijk, Rutte heeft het allemaal teruggenomen en dat is allemaal dat klinkt niet zo sterk. Ik heb ook wel ik heb die hele reportage van Nieuwsuur gekeken gisteravond al, en ik kreeg echt een beetje een wegtrekker, want ik denk, wat een gehuilenbalk. Want laat die mensen gewoon... Kijk, wie de schoen past, trekt hem aan. Geldt ook voor die NGO's. Rutte heeft het over NGO's die kennelijk deel uitmaken van de schakel. Zij zeggen, wij zijn dat niet. Nou, punt. Wij zijn dat niet. Dan hoef je ook niet op tv te klagen dat je gecriminaliseerd wordt. Want als je dat zegt, dan word je het namelijk. Dus ze hadden ook kunnen zwijgen. Maar hij noemde geen namen. Nee, dus is mijn punt. Dus... Ben je het daarmee eens, Tessel? Ja, ik denk dat als je er zo de focus op legt... In een vlek moet je niet wrijven. Misschien moeten we het zo zeggen. Mm-hmm. Ik ben het wel met meneer Emmer eens. Kijk, het is absoluut onhandig hoe Rutte dit heeft gezegd. Het is wel zo dat op het moment dat de keuze is... je laat mensen verzuipen of je haalt ze uit het water... je de morele keuze maakt dat die mensen uit het water haalt. Mm-hmm. En dan kan je vervolgens wel roepen... daar zit een verdienmodel achter van de mensensmokkelaars. Mm-hmm. Heel vervelend, maar dat verandert nog niks aan de morele plicht... dat je die mensen uit het water moet halen. Ja. Maar waar het hier over gaat is dat de premier aan een talkshowtafel... iets zegt wat niet klopt. Ja, maar mag ik heel voorzichtig zeggen dat Rutte wel vaker wegkomt... met dingen die hij zegt waar mensen dan van roepen... dat hij dat niet had mogen zeggen. Dit waait wel over, denk ik. Dit is vintage Rutte. Hè? Een paar jaar geleden was het vlak voor de verkiezingen... toen Turkse Nederlanders op de Erasmusbrug stonden... van nou, anders rot je toch op. Nou, en dan heeft hij de discussie naar zich toe getrokken... Maar ik ben het met Rutte eens dat we moeten voorkomen dat mensen in die bootjes gaan zitten. Maar je kan het leger des heils niet verwijten dat er daklozen zijn. Nee, zij zorgen voor iets wat een maatschappelijk effect is van iets anders. Ja. Maar dat Rutte aandacht vraagt voor, ja, met Europa zullen we toch echt afspraken, en zeker met de zuidelijke lidstaten, moeten gaan maken om te voorkomen dat mensen überhaupt in die boten gaan zitten. En hij moet, hè, want hij heeft die belofte gedaan. Meermaals aan zijn achterban. Dus ja, hij grijpt elke mogelijkheid aan. Dat snap ik ook. De Fact Check Marathon. Ja, het is dus verkiezingstijd, mocht je dat gemist hebben. En daarin komen veel uitspraken van politici voorbij. Niet alleen dus van premier Mark Rutte. Waarbij je kunt afvragen of ze te mooi zijn om waar te zijn. Factcheckers van AD, Universiteit Leiden en KO en CRV's Pointer houden die uitspraken tegen het licht om te kijken of ze kloppen. Sietse van Loosdrecht is van Pointer en houdt ons tot de verkiezingen op de hoogte van die factcheck. Sietse, goedemorgen. Goedemorgen. Bij het bestuderen van verkiezingsprogramma's zijn jullie op een typisch geval van copy-paste gestuurd. Vertel. Misschien om te beginnen even vertellen. Wij hebben software gebruikt die ook gebruikt wordt om plagiaat op te sporen. Om te kijken in hoeverre die verkiezingsprogramma's nou op elkaar lijken. En toen stuitten wij op een interessante passage van de Boer-Burgerbeweging. Jullie hadden het er net al over. In de provincie Zeeland. Daar stellen tegen een aftakking van de Betuwe-route in de Achterhoek te zijn. En nog twijfelen over de Lelylijn naar Friesland en Groningen. Oh ja. En ze zijn ook vrij specifiek. Dus ze schrijven bijvoorbeeld, er zijn in het noorden zorgen dat de Lelylijn ertoe zal leiden dat er mensen uit de Randstad naar het noorden trekken, daar huizen kopen en in de Randstad blijven werken. Nou ja, weet je, dit was eigenlijk een beetje een te simpele factcheck natuurlijk, want de Betuwe-route nog de Lelylijn liggen natuurlijk in Zeeland. Dus de provincie Zeeland heeft daar ook helemaal niets over te zeggen. Ja. Het roept wel de vraag op in hoeverre de BBB nou goed is voorbereid op die mogelijke verkiezingswinst, waar jullie het net over hadden. Mm-hmm. De vraag is ook, waar zit hem die voorbereiding in? Hè? Leg je de focus op het selecteren van hele goede kandidaten? Denk je, nou ja, die verkiezingsprogramma's, het komt wel goed. Mensen weten het wel zo onderhand, wat we vinden. Dat zou je kunnen zeggen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je regionale afdelingen de ruimte geeft om enigszins hun eigen beleid te formuleren. En dat blijkt in de praktijk nogal te verschillen tussen de verschillende partijen. Ja, zie je het ook bij meer partijen, Sietse? Ja, dit zie je zeker bij meer partijen. Dit zie je bijvoorbeeld bij DENK. Die staat echt met stip op één. Die heeft zijn landelijke verkiezingsprogramma bijna letterlijk gekopieerd. Jezus Leeft, daar geldt het ook voor. De Algemene Waterpartij. Forum voor Democratie doet dat ook sterk. Ja, 21 en de Partij voor de Dieren. Maar dan moet ik zeggen, dan heb ik ze gehad. Want in alle eerlijkheid, de gevestigde partijen, die geven toch echt wel wat ruimte aan hun regionale afdelingen om er een regionaal sausje overheen te gooien over hun partijprogramma. Ik kan nog wel even doorgaan, want er zijn heel veel leuke dingen over te zeggen. Wat bijvoorbeeld heel interessant is dat de PVV, die natuurlijk vrij centraal geleid wordt vanuit Den Haag door Geert Wilders. Mm-hmm. In het verleden leken die verkiezingsprogramma's vrij letterlijk op elkaar. Ja. Maar nu is de PVV de partij met de meest regionaal georiënteerde programma's van allemaal. Ah. Het lijkt er toch in ieder geval op, als je op die verkiezingsprogramma's afgaat. Ja. Dat de heer Wilders zijn regionale afdeling een beetje de vrije hand laat tegenwoordig. Het levert dus kortom interessante inzichten op. Dankjewel, Sietse. En als je thuis meer factchecks over de verkiezingen wil lezen, kun je die terugvinden op pointer.nl/factcheck. Dankjewel, Sietse van Loosrecht was dat. En ook dankjewel Tessel Linders en Jan Kees Emmer voor de aanwezigheid in dit mediaforum. NPO Radio 1. Het is er weer ruim 10:30 geweest. 10:50 om precies te zijn. Hoog tijd voor het NOS Nieuws krijgt u vandaag van Michel Koenen. GasUnie heeft zijn volledige investering in pijplijn Nord Stream 1 afgeschreven. Dat kost de landelijke gasnetbeheerder ruim €500 miljard. Meer zo van economieverslaggever Nick Wouters. Bij elk bedrijf moet een vertrouwenspersoon komen. Dat vindt de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mariette Hamer. CDA en VVD willen een uitzondering maken voor kleine bedrijven, maar daar is Hamer het niet mee eens. In Griekenland staakt de publieke sector vandaag uit protest tegen het zware treinongeluk, waarbij vorige week 57 mensen om het leven kwamen. Veerboten van en naar de Griekse eilanden varen niet. Trams, metro's en bussen in veel steden gaan de weg niet op. Het spoorwegpersoneel staakt al sinds het ongeluk. En de Britse overheid geeft de komende 2 jaar £600 miljoen uit aan extra gymlessen op scholen, voornamelijk voor meisjes. Het was een vurige wens van het Engelse vrouwenvoetbalelftal. Vlak na het behalen van de Europese titel afgelopen zomer schreven de voetbalsters een open brief aan de regering met daarin de wens voor meer gymlessen en voetbaltrainingen. Gaan we naar de ANWB. Er zit Tim Schaap. Tim, het is dus 10:30 geweest. Hoe is het nu op de weg? Nou, in het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het nog glad zijn door sneeuwval. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. Maar gelukkig zijn daar geen files te melden. Wel eentje op de A10, de ring van Amsterdam. Er staat een file voor de Zeeburgertunnel. Komt door een spoedreparatie aan het asfalt. Er zijn 2 rijstroken dicht. 20 minuten oponthoud vanaf Landsmeer. En de N7, de Duitse grens richting Groningen. Een file tussen knooppunt Euvelgunnen en de aansluiting met de A28. Daar is namelijk de rechterrijstrook dicht door een kapotte vrachtwagen. Je bent een kwartiertje langer onderweg. Tot 11:30, Roos Abelman. Het is een meer dan respectabele leeftijd. 105 jaar oud is de Universiteit van Wageningen. En rector magnificus Arthur Mol had bedacht dat het misschien leuk was om ter ere daarvan een dag lang te praten over het duurzaam beheren van de zee. En hij is hier. Goedemorgen, meneer Mol. Goedemorgen. Maak je jezelf er populair mee, vroeg ik me af. Gaan de mensen niet liever bowlen of lekker eten of drinken of paintballen of zo? Nou, s'avonds heffen we ook een glas, uiteraard. Maar we zijn een universiteit en we zijn erg begaan met de wereld, waaronder het milieu. Ja, en de zeeën die staan ontzettend onder druk. Ja, dus, jullie doen eigenlijk niks liever dan eigenlijk daarmee niet bezig zijn. Ja, eigenlijk niet. Ja. We kruipen ook achter het stuur met spraakmaker Alexander Pechtold, directeur van het CBR. En met Robert Mazier. Hij geeft trainingen die onder invloed van drugs in de auto, aan mensen die onder invloed van drugs in de auto zijn gestapt. Goedemorgen, meneer Mazier. Ja, goedemorgen. Over het hoe en waarom hebben we het zo uitgebreid. Maar ja, je verzint het niet. U heeft op weg hier naartoe een aanrijding gehad. Nou, lees klopt, ik. Klopt helemaal, ja, inderdaad. Ja. Gaat het? Ja, zeker. Ja. Het was even schrikken. Dat heb je altijd als je aangereden wordt. Maar het was slechts wat blikschade. Ja, gelukkig. Ja. Wat is er gebeurd? Nou, het stond hier zoals gebruikelijk rond Hilversum een beetje vast. En dus ik remde af. En iemand achter mij die dacht, ik rijd nog een stukje door. Oh ja. Ja. Nou, gelukkig alleen blikschade. Ja, zeker. En extra fijn dat u er heel huids bent dan. Ja, en nog op tijd ook. En ook nog op tijd. Straks meer dus over die drugstrainingen. Nu eerst zakken we af naar het zuiden des lands. Iedere ochtend zijn ze weer op pad, speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. En in zijn Spraakmakers Uitzendbureau-autootje is verslaggever Maarten Bleumers vanmorgen naar Maastricht gereden, of gegleden misschien beter gezegd, om zich onder te dompelen in de kunst. Want Maarten, de TFAF staat op het punt van beginnen. Zeker, zeker. Om mij heen. Ik sta inmiddels in die grote hal in Maastricht waar vele kunstwerken verzameld zijn. Er rijdt hier voor mij nog even iemand langs op een fiets. Dat kan nog op zo'n opbouwdag, want hoogwerkers zijn ook nog bezig. Bloemstukken worden neergezet. Bart Drent, algemeen directeur van de TFAF. Ik vind TFAF, het klinkt altijd een beetje lullig als ik heel eerlijk ben. Maar als ik zeg de European Fine Art Fair, waar het voor staat, dan zijn we alweer een stapje verder. Hè? Ja, nou ja, wat je hier hebt is 7000 jaar kunstgeschiedenis. De mooiste kunst van de wereld zie je hier. En hoeveel werken? Nou ja, tienduizenden hebben we hier. Het is, hoeveel galeriehouders? 270. En vanaf februari. En dat alles voor een bedrag van? Nou ja, voor enorme bedragen. Ja, want ja. Wat hier te zien is, is inderdaad echt. Alles wat hier is museumkwaliteit. Ja. Dus het is fantastisch. Ja, en vanaf februari zijn er 200 mensen per dag bezig geweest om dit allemaal op te bouwen. Ja, tot op dit moment. Want eigenlijk gaat hij pas morgen open voor genodigden. Wij mogen al even een kijkje nemen. En Alexander Pechtold in de studio. Bekend met kunsthistoricus van origine. Onderschatten we in Nederland, zeker als we dit soort cijfers horen, een beetje hoe groot de TFAF is. Ja, ik vind dat we daar best trots op mogen zijn. Ik bedoel dat in Nederland georganiseerd wordt een kunstbeurs. We zijn van oudsher een handelsnatie met zo'n kwaliteit. Ik zeg altijd, je hebt 1 week per jaar het grootste Europese museum waar alles te koop is. Dus staat die vast in uw agenda geblokt? Zeker, ik ga er morgen naartoe en ik kom pas zaterdag terug. Kijk. Dan komen we zaterdag terug. Oké, nou heel goed. Ik zal straks even een rondje maken, kijken wat ik voor u uit moet zoeken. Want dit is een beetje waarom u mij hier naartoe heeft gestuurd. Hè? Bart Drent, baalt u wel eens een beetje van dat imago van de TFAF, wat het heeft bij het gewone publiek, bij mij? Nee, we zijn heel blij met dat imago. Want iedereen, het zijn veel mensen die weten hoe bijzonder het is wat hier te zien. In Nederland toch ook heel veel die het niet weten. Het is wel een handelaarsbeurs. Ja, nee, het is een beurs waar handelaren komen, die brengen hun spullen. Dit is de plek waar musea naartoe gaan om hun inkopen te doen. Ja. Heel fijn, meneer Pechtold, dat u mij hier naartoe heeft gestuurd. Maar nou wel precies op die dag dat er geen enkele galeriehouder aanwezig is, hè? Meneer Drent, want dat mag niet vandaag. Nee, vandaag is de keuring. Ja. Want we staan hier vlakbij allerlei spullen waarbij mensen, experts kunnen gaan kijken hoe echt de werken zijn. En dit is de dag dat de alle handelaren worden weggestuurd van de beurs. Ze mogen hier niet komen. Dus het is hier eigenlijk hartstikke rustig. En vanavond komen ze terug en dan krijgen ze ook te zien welke spullen goed genoeg zijn. Want ze blijven hangen en niet. En welke niet. Ja, het is, dat, ja, want dat is wel echt het geval, hè? Want we staan hier inderdaad bij een opstelling van het Technical Research Team. Microscopen die echt op verfpixelniveau kunnen kijken of een kunstwerk echt is of niet. Wim Pijbers, bekend van Rijksmuseum, Kunsthal Voorlinden, noemt al hem op. Maar nu de baas van deze vettingcommittee, de keuringsdienst, zal ik maar even zeggen. Wat gebeurt hier? Hier gebeurt op het hoogwaardigste technische niveau. Hier worden de objecten die de keuringsmeesters, en dat zijn er een 170-tal, hier brengen. In het geval van twijfel wordt bekeken wat de techniek nog te bieden heeft op het gebied van object. Puur op materiaal wordt gekeken. Zilver, olieverf, brons. Geef eens een voorbeeld. Is er al iets gevonden wat de uiteindelijke tentoonstelling niet haalt? Ja, helaas kan je zeggen, of misschien ook gelukkig, het is maar net welk perspectief je neemt. Er zijn objecten die de keuring niet doorstaan. En dat kan gewoon zijn omdat er iets door de mand valt. Is er dit jaar al iets gevonden? Ja, er zijn altijd dingen. Een zilveren voorwerpje, bijvoorbeeld een schilderijtje, 17e eeuws. Wat geschilderd was op een 17e eeuws zilveren plaatje. Ja. Althans, dat dacht men. Daar doe je dan een x-ray reflectografie op. Laat je daarop los. En dan zie je ineens dat zilver materialen bevat. Cadmium in dit geval. Hm. Wat pas vanaf de 19e eeuw wordt toegepast. En daarmee is dat dus geen 17e eeuws zilver. En daarmee dus ook geen 17e eeuws schilderijtje. Streep er door voor de TEFA? Dan gaat wat ons betreft er een streep door. En gaat het schilderijtje de opslag in. Keihard. Ja. Ja. Ja, nee, maar zo hoog ligt de lat. En behalve al die kunstwerken die hier staan, is er natuurlijk ook nog, Bart Drent, algemeen directeur, een grote olifant hier. Hoe groot is het trauma van minder dan een jaar geleden, die grote kunstroof? Nou ja, we hebben natuurlijk echt een flinke schrik gehad. We zijn heel blij dat de politie de daders op het spoor is en dat er ook al één juweel teruggevonden is. Dus dat is hartstikke mooi. En nu zijn we vooral bezig met te denken. Maar waart dat rond? Is dat iets wat hier hangt, waar mensen toch een beetje angstig voor zijn? Nee. Nee, we hebben natuurlijk eigenlijk al direct nadat het gebeurd was, ook met iedereen gesproken. We hebben een aantal andere zaken gedaan. Op dit moment zijn de zenuwen met name over de vetting en over de keuring en wat er mag blijven hangen. Dat is eigenlijk het enige wat op dit moment de mensen bezighoudt. Ja, wat er wel en wat er niet doorheen komt. Nou, nu ik hier toch ben, meneer Pechtold, ik zal eens even mijn ogen openen en vast voor u op zoek gaan. Waar moet ik speciaal naar uitkijken? Wat heeft u interesse? Nou, de koopjes. Oh ja, die zijn daar niet. Heel Holland, ik weet bijna zeker dat die niet te halen zijn. Maar kijk, het is mooi dat musea daar de kans krijgen om hun collecties uit te breiden. Maar laten we ook niet vergeten dat het juist particulieren zijn die zorgen dat ons Nederlands erfgoed ook wordt doorgegeven en daarin willen investeren en daar ook van kunnen genieten. Want dat is wat ik vooral ga doen. Uw portemonnee gaat gevuld mee en benieuwd waar u mee terugkomt. Dank u wel. Bart Drent hier en Wim Pijbers hier. Jij ook bedankt, Maarten, vanuit Maastricht. En voorzichtig op weg terug naar Hilversum. Morgen is het Huizenbureau in Amsterdam. Nieuws dan via de NOS. De problemen met de pijpleiding Nord Stream hebben gasnetwerkbedrijf GasUnie honderden miljoenen gekost. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de jaarcijfers. Nick Wouders is hier van de economieredactie. Goedemorgen, Nick. Goedemorgen. Wat is de relatie van het Nederlandse gasbedrijf GasUnie met de Nord Stream? Ja, dat was een van de eerste financiers in die Nord Stream. Hij heeft met Poetin nog rond de tafel gezeten om de handtekening te zetten. Heeft 9% van de aandelen in handen en betaalde daar een half miljard voor in 2007. Want toen leek het nog een heel goed idee. 1200 kilometer aan pijpleiding tussen Rusland en Duitsland. Dat zou dan ervoor moeten zorgen dat er meer gas vanuit Rusland naar Europa zou komen. De levensader voor de gasvoorziening tot vorig jaar de oorlog in Oekraïne uitbrak. Sancties over en weer werden ingevoerd. Toen kwam al die pijpleiding vrijwel stil te liggen. En er kwam ook nog die sabotageactie bovenop in september, waardoor die pijpleiding beschadigd raakte. Ja, hoeveel verlies moet GasUnie er nu opnemen? Ja, dat hele bedrag wat ze geïnvesteerd hebben, dat schrijven ze er nu op af. Dus 500 miljoen schrijven ze er nu op af. Ja. Want ze gingen ervan uit dat ze ieder jaar dividend zouden krijgen. De opbrengst, een deel van de opbrengst van die pijpleiding. Maar ja, ze zien nu ook wel in dat die opbrengst dit jaar nul zal zijn. En ja, dat ook de komende jaren nul zal zijn. Wat zegt het dan over de toekomst van die pijpleidingen? Ja, die ziet er heel somber uit. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het dood en begraven is. Hij is beschadigd, de pijpleiding. Niemand heeft plannen om het te gaan repareren. Zouden de Russen moeten doen, want die hebben de meeste bezit daarvan. Mm-hmm. Dus die zouden als eerste de actie moeten ondernemen. Nou, die gaan dat voorlopig echt niet doen. En ja, dat de GasUnie nu zegt, we verwachten de komende jaren ook niet dat dat hersteld gaat worden of dat die weer in gebruik genomen gaat worden, geeft wel aan dat dit project dood is. Dankjewel, Nick Wouters. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is inmiddels 10:50. Wie met alcohol achter het stuur zit of zich niet aan de snelheidslimiet houdt, kan door het CBR naar een speciale cursus gestuurd worden. Vanaf 1 april komt daar een cursus drugs en verkeer bij. Mijn spraakmaker Alexander Pechtold is directeur van het CBR. En ook is aangeschoven Robert Mazier. Hij geeft zulke trainingen en gaat ook drugstrainingen geven. Alexander Pechtold, voor wie zijn die drugscursussen nou bedoeld? Wie worden daar naartoe gestuurd? Iedereen die denkt dat het gewoon is om in het verkeer te participeren met alcohol of drugs of zich niet aan de verkeersregels te houden. En dan is het echt extreem niet houden aan de verkeersregels. Want als de politie je doorstuurt, want de politie die haalt je van de weg, mm-hmm, die legt je een boete op via het strafrecht. Maar als je doorgestuurd wordt naar een cursus voor het CBR, en dat waren vorig jaar zo'n 25.000 mensen, mm-hmm, dan heb je het echt wel bond gemaakt. Ja, nu was er al wel een cursus voor alcohol, maar nog niet voor drugs. Klopt. Waarom wordt dat aanbod nu uitgebreid? Nou, de minister heeft ons als CBR gevraagd, kijk dan nou eens naar drugs in het verkeer. En je ziet gewoon dat dat een steeds groter probleem was. De coronajaren waren even natuurlijk veranderd. Mensen gingen minder uit. Maar als je ziet hoe explosief het aantal toeneemt, en dus ook onder de dodelijke slachtoffers in het verkeer, ja, dan moet je daar als overheid wat mee doen. Ja. Nou ja, straf is één. Maar wat ik van die cursussen zo belangrijk vind, is dat het tot bewustwording leidt. Want een straf is eenmalig een rotgevoel, maar je wilt dat mensen ander gedrag gaan vertonen. En wat je ziet, is dat heel veel mensen bijvoorbeeld die meer dan 60 kilometer te hard rijden, ja, ik kan het me niet voorstellen, maar nauwelijks doorhebben dat dat kan betekenen dat je, ja, iemand anders van het leven berooft. Ja. Dan zie je in de rechtbank vervolgens heel veel slachtofferschap en pijn en bewustzijn. Mm-hmm. Maar ik heb liever dat ze dat via een cursus bij ons leren en het, ja, dan ook niet meer doen. Wat moesten die mensen hiervoor doen eigenlijk? Want een alcoholcursus heeft dan geen zin, zou je zeggen. Wat voor strafmaatregel kregen deze mensen eerder opgelegd dan? Nou, je krijgt dus een boete voor hard rijden of voor alcohol of wat dan ook. Maar wij zijn nu bezig, en daar kan meer mensen hier meer over vertellen, mm-hmm, om per probleem. Want drugs is weer wat anders dan alcohol. Is allebei wel redelijk verslavingsgevoelig. En niet elke drug is hetzelfde, kan ik me zo voorstellen. Ja, en hard rijden, dat komt met name bij jongens op jongere leeftijd voor, die overmoedig zijn. Tot je 25ste is je brein nog niet helemaal volmaakt. Ja, en die denken dan dat het normaal is om ergens waar je 70 mag rijden, ja, om de 140 te rijden. Ja, Robert Mazier, het is al een paar keer gezegd, hè, maar jij geeft dus al heel lang zulke cursussen, in elk geval voor alcohol en gedrag. Als je begint met zo'n cursus, hebben die deelnemers er dan een beetje zin in? Nou, over het algemeen niet. Nee, je kunt je misschien wel voorstellen dat op het moment dat jij aangehouden bent door de politie en ook nog eens boetes betaald hebt en een reprimande hebt gekregen van de agent, dat je niet zit te wachten op nog weer een cursus. He, daar moet je ook voor betalen. Je moet vrij ervoor nemen. He, dus het is gewoon niet leuk. En ja, dan is ook vaak de verwachting, dan kom je in een cursus waar iemand met een wijzend vingertje, zeg maar, opgeheven vingertje, jou gaat vertellen hoe het allemaal zit. Ja. En eigenlijk, zeker bij alcohol, weten mensen dat ook al wel. Want de meeste mensen in Nederland weten wel, ja, alcohol en verkeer kun je beter niet combineren. Nee. Dus hoe pak je dat dan aan in zo'n cursus en zorg je dat het beklijft wat je ze wil vertellen? Ja, allereerst is denk ik gewoon goed dat mensen sowieso de kans krijgen om van gedachten te veranderen. Sowieso van gedachten te veranderen, maar ook de kans krijgen om hun gedrag te gaan veranderen. Mm-hmm. Dus dat is al fijn, zeg maar, dat er zo'n cursus is. Op het moment dat mensen dan binnenkomen, dan helpt het enorm dat er een trainer staat die niet, en ik ben heel blij met de media-aandacht hoor, ook in de Telegraaf vandaag voor deze nieuwe cursussen, mm-hmm, maar niet vanuit een soort oordeel van snelheidsduivels, verkeershufters, maar dat er iemand staat die zegt, hey, wacht even, je hebt een overtreding begaan, zullen we eens kijken hoe dat komt? zullen we eerst maar eens eventjes gewoon gaan zitten, gaan kennismaken. Iemand die niet gelijk met het oordeel klaarstaat, maar nieuwsgierig is. Waar komt het nou vandaan? Hoe is het gekomen? En dat is vaak hoe we ervoor zorgen dat die weerstand ook wat afneemt. Ja. En je stap voor stap het kan gaan hebben waar het echt over gaat. Ja. En wat krijgen mensen dan verder te zien? Krijgen ze, kan me zo voorstellen, heftige filmpjes te zien van de gevolgen van... Nou ja, dat zou je zeggen. Deelnemers ook bijvoorbeeld aan de electieve maatregel of rond gedrag of rond alcohol, die verwachten dat ook wel. Maar eigenlijk zit dat er nauwelijks in. En waarom is dat? Ja, daar is onderzoek naar gedaan dat niet zo heel veel effect heeft. Het heeft wel effect, maar het heeft vooral effect op korte termijn in je bewustwording, maar niet op de lange termijn gedragsverandering. Okay. Dat was bij zo'n cursus gaan zitten. En het is niet om te straffen en om te zeggen je bent slecht, maar het is meer dat je zelf tot het gevoel komt. Ja, ik zeg wel dat ik gezelligheidsdrinker ben, maar als ik ook drink in mijn eentje en op uren die misschien niet bij drinken horen, alcohol in ieder geval, wat is er dan aan de hand? En kijk, zeker mensen met een verslaving of een potentiële verslaving zijn heel erg goed in staat om het probleem weg te redeneren. Nou, en wat ik heel leuk vond bij die cursus was dat er gewoon een fles stond en toen zei iemand, ja, wat drink je? Nou, wijn? Nou, schenk eens een glas in. Nou, diegene schonk een glas in en toen werd gezegd, ja, dit is dus in de horeca. Ja, 2 eenheden, want u schenkt een behoorlijk vol. Iemand met een nogal losse pols. Ja, en als jij dan voor jezelf, hè, want dat hoor je overal, nou, met 2 glazen kan je nog rijden. Ja, dan heb je er dus 4 op. Ja. Dat zijn de zaken waar mensen zich bewust van worden tijdens zo'n cursus. Ja. Ja. Is die ook voor iedereen effectief? Want het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum die doet daar onderzoek naar, hè, van wat levert het ons nou op? En dan blijkt dat dit soort cursussen voor beginnende bestuurders eigenlijk helemaal geen enkel nut hebben. Beklijft niet. Nou, die onderzoeken zijn er inderdaad. De onderzoeken zijn gebaseerd op groepen vanuit 2015... die zeg maar nu nog steeds gevolgd worden in hoe het met hen gaat. Dus er zou eigenlijk wel nieuw onderzoek nodig moeten zijn. Want we geven natuurlijk alweer een aantal jaren die cursus en hebben we hard aan gewerkt aan nieuwe inzichten te verwerken in de cursussen. Dus 1, dat is wat verouderde informatie volgens mij. Aan de andere kant denk ik ook wel dat het voor heel veel mensen gewoon wel heel erg goed is om er wel bij stil te staan. Maar ik heb een tijd in mijn leven gerookt. Ja. En dan helpen 3 dagdelen niet zomaar om eventjes dan te stoppen met roken. Nee. En ik denk dat het ook hetzelfde is met alcoholdrugs of met veel te hard rijden. Mm-hmm. Ja, soms werkt het minder goed dan dat je zou willen. We zien want je zou zeggen dat juist de jongeren namelijk die doelgroep zijn als het gaat om drugsmisbruik. Ja, tijdens het autorijden. Klopt. Ja, en we zien dat in ieder geval mensen die op die cursus zijn geweest, dat een beperkt deel komt terug. Maar ja, dan heb je het dus ook over verslaving. Maar ik redeneer ook maar zo. Iedereen die we op deze manier bewust houden van zijn gedrag en daarmee bijdraagt aan de verkeersveiligheid, dat zorgt weer voor minder verkeersdoden. Want het aantal verkeersdoden is vorig jaar met 30% gestegen. Dat zijn dramatische getallen. Mm-hmm. Op het moment dat je het zelf of in je omgeving meemaakt, of je zelfs nog dader bent, nog erger. Mm-hmm. Maar iedereen die we op deze manier ervan afhalen, en we zien het toch in het verkeer. Als ik om me heen kijk, dan zie ik vaak te jonge mensen te hard rijden. Die hebben dan bij ons weliswaar hun rijbewijs gehaald, maar denken daarna, oké, de wereld is nu van mij. En nee, dat is het niet. Nee, Arthur Mol? Het klopt inderdaad. Ik zie hetzelfde op de universiteit. Ontzettende toename van alcohol is natuurlijk al langer. Maar drugsgebruik, dat neemt ontzettend toe op de universiteit onder jongeren. Wij zijn er ook inderdaad met campagnes bezig. Dus ik denk, het helpt niet als je het als 1 cursus doet. Maar wel als je het inderdaad breder in de maatschappij, dit soort bewustwordingsprocessen. Het is toch een cultuurverandering dat inderdaad niet meer normaal is. Maar wie zijn hier dan mede verantwoordelijk voor? Laat ik eventjes een ander voorbeeld erbij pakken. Misschien helpt het om het concreet te maken. Deelscooters zijn hartstikke populair, ook onder jongeren. En daar zien ze in Amsterdam een toename van het aantal jongeren dat met alcohol op wordt gepakt op zo'n deelscooter. Want die gebruiken ze heel vaak om bijvoorbeeld van en naar borrels te gaan. Herkennen jullie dat beeld ook? Ja, ik kreeg vorige week nog van een moeder een mail, want die sturen dan naar mij, een CBR-directeur. Ja, mijn zoon had een avondje stappen en de Bob was al weg. En hij bedacht zich niet dat op een deelscooter gaan zitten ook deelnemen is aan het verkeer. Ja. Ik kan me er nog iets bij voorstellen, ook als het 2:30 's nachts is en je bent lekker lam. Dat je denkt, maar ik heb toch niet die auto genomen, ik zit nu op een scooter. Maar dat is dus weer bewustwording, want op die scooter kan maar je niet over alleen het dragen van die verantwoordelijkheid, want je hebt dus diegene die de deelscooters uitdeelt, zal ik maar zeggen. Ja. Hè? Dus dat is het bedrijf. Dan heb je ook nog de gemeente. wellicht. En die daar de vergunningen voor heeft gegeven. Ja, misschien een alcoholslot erop na 12. Nee, een alcoholslot. En er zijn ook wel voorbeelden van gemeentes die daar verplichte maatregelen opstellen. Bijvoorbeeld door dat mensen eerst een bepaalde puzzel moeten oplossen voordat ze op de scooter stappen. En dus kun je zeggen van voordat de scooter ontgrendeld wordt, bijvoorbeeld. Ja, precies. Maar ja, het is wel een manier om daar bewustwording van te maken. Ja. Plus, ik denk ook wel van ja, hoeveel mensen weten dat je met na een joint niet de auto in mag stappen? Hoeveel mensen weten dat je niet de scooter op mag stappen? En hoeveel mensen weten dat je niet eens op de fiets mag stappen? Ja, kan het komen omdat als het gaat om alcohol, gaat het toch ook een beetje om een rekensommetje? Hoeveel heb je er gedronken? Ja. Kloppen die maten die je in je glas hebt gestopt? Het is na een tijdje uit je lichaam, dan mag je eigenlijk nog best wel een glas drinken voordat je in de auto stapt. Bij drugs is dat niet zo, hè? Nee. Daar mag je nul gebruiken, toch? Zeker. Want als je gebruikt hebt, dan ga je geheid voor de bel als je getest wordt. Ja. Ook als je gebruikt hebt, ja, weet je kunt het ook heel moeilijk meten. Want ja, de ene joint is de andere joint niet. En de ene heeft veel hoger THC-gehalte dan de andere. Maar er is ook MDMA, cocaïne. Ja, bedoel, de hoeveelheid drugs is nogal verschillend. Het is zelfs zo erg dat wij van politieagenten horen dat ze dan worden aangehouden. En ligt niet alleen die auto vol met van die flacons. Maar dan soms hebben ze de ballon nog aan hun mond terwijl ze worden aangehouden. Kan je nagaan hoe verdovend het werkt. Ja. Hè, en als er een combinatie is, want van een joint word je wat suffer. Maar ja, dan neem je een lijntje coke om weer wat op te peppen. Ja. Ja, dat zit er cultureel in. Ik ben overigens niet van het verbieden van al die dingen, maar ik ben er wel van dat je goede voorlichting geeft over de gevolgen. Ja, zijn er ook mensen, meneer Mazier, die er beter van gaan rijden? Nou, je zou dat misschien wel kunnen stellen. Ja, dat is wel zo. Ik denk dat als je enorme ADHD hebt, dat het dan soms helpt om iets kalmerends te nemen en dan rustiger in het verkeer te zijn. Maar het mag niet. Regelgeving is, het mag niet. Dus, nee. En die regelgeving is er vooral ook omdat het een kleine groep is die daar heel misschien een kleine dosis bij gebaat zou kunnen zijn. Ja. Maar dat weegt niet op tegen de veel grotere groep van mensen die daar schade van ondervinden. Ja. En daarom is die regelgeving om die grote groep te beschermen. Ja, nu komt die cursus er dus aan. Ja. Verwacht u heel veel mensen? Want we hebben net gehoord dat er een groei is, want het aantal mensen dat wordt aangehouden. Ja, kijk, we hebben wel wat cijfers natuurlijk, want het is niet zo dat het opeens helemaal nieuw is. We hebben het op dit moment, zijn er onderzoeken. Ik zal het iets duidelijker zeggen. Op het moment dat mensen nu aangehouden worden met drugs, dan gaan ze naar een drugsonderzoek. Waarbij ze gekeken wordt, ben je afhankelijk van drugs? Als je echt afhankelijk bent, verslaafd bent, dan kun je niet gebruik maken van je auto. Maar dat grote gedeelte van die mensen die nu al naar het onderzoek gaan, gaan nu naar een cursus. Ja. Het onderzoek is eigenlijk alleen maar voor als je een tweede keer wordt aangehouden. Ja. We verwachten er zo'n 5000 extra. En we maken het de politie ook wat makkelijker. Want dat was voor de agenten op straat nog wel eens een probleem. Dan moesten ze al die papierwinkel. En door de automatisering kunnen we nu tussen politie, CBR en uiteindelijk organisaties als Trafiek ervoor zorgen dat het ook veel soepeler gaat. Maar dat zal dus een flinke toename zijn. Ja, komt er een wachtlijst? Nee, er is ook wel een wachtlijst voor tegenwoordig in Nederland. Tot nu toe heeft Trafiek altijd gezorgd dat alle cursussen uitgevoerd konden worden die nodig waren. Dus, ja, maar goed, als er een stijging in zit en die stopt niet. Ja, maar we zijn erop voorbereid. Er zijn voldoende psychologen voorhanden om dit te gaan doen. Maar laten we hopen dat dit nou niet een aanbod is waar we trots op zijn. Nee. Over wachtlijsten gesproken. Meneer Pechtold, als u hier bent, stellen we altijd weer even de vraag: hoe staat het er nou voor met het wegwerken van de corona-achterstanden bij het CBR? Stap per stap. En ik heb aangekondigd dat het hele jaar nog duurt. Maar er zijn wachtlijsten bij de rijscholen. Er zijn nog wachttijden in de Randstad. Ook bij het CBR. Buiten de Randstad valt het eigenlijk reuze mee. Maar ja, het is heel Nederland. Zwemles, geloof ik ook een jaar. Ziekenhuizen, rechtbanken, iedereen. Ja. Helpt het u misschien ook wel een beetje dat die druk er een beetje af is van het aantal mensen dat examen moet doen? Ja, maar samen met de rijschoolbranche weten we dat goed op te lossen. Weten we de kandidaten goed te voorspellen dat wanneer je aan je lessen begint, dat je ook al moet gaan nadenken wanneer ga je theorie doen, wanneer ga je praktijk doen. En de goede rijscholen, en dat zijn er gelukkig heel veel, nemen kandidaten daar ook in mee. Ja. Ja, en eind van het jaar denkt u is het wel opgelost. Nou, er moeten geen gekke dingen gebeuren. Zitten we weer binnen de normale termijnen. Maar ik krijg er nauwelijks klachten over. Omdat dankzij de rijscholen die zelf ook wachtlijsten hebben, we gewoon anders aan het plannen zijn. Dus je theorie wat eerder. Nou, moet je wel zorgen dat je theorie geldig blijft en dat je het ook haalt. Maar nee, u leest er steeds minder over, dus gaat het goed. En ik kan even vanuit mijn ervaring, in ieder geval vanuit mijn perspectief zeggen van dat er veel bij trainingen als bij examens knijterhard gewerkt wordt om dat weg te werken. Dank u wel, allebei, voor dit gesprek.

De zaak was aangespannen door de vakbonden CNV en FNV tegen de Nederlandse staat. VN-secretaris-generaal Guterres is in Kiev voor de onderhandelingen over het verlengen van de graandeal. Daarin staan afspraken over de veilige doorvaart van Oekraïnse landbouwproducten en kunstmest over de Zwarte Zee naar Turkije. De deal loopt volgende week zondag af. Verlengen is belangrijk volgens Guterres, omdat de wereld voor een groot deel afhankelijk is van tarwe, mais, gerst, koolzaad en zonnebloemolie uit Oekraïne. Rusland wil bij een nieuwe verlenging van de deal dat de eigen landbouwsector er beter uitkomt. Die heeft nu veel last van sancties bij zaken als betalingen en verzekeringen. In Griekenland wordt vandaag gestaakt door de publieke sector, is uit protest tegen het zware treinongeluk van vorige week. 57 mensen kwamen daarbij om het leven. Een stationschef zit nog vast. Het spoorpersoneel zegt al jaren aan de bel te trekken over de verslechterde staat van het spoor. Bij een inval van het Israëlische leger in een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaan-oever zijn gisteren zeker 6 Palestijnen om het leven gekomen. Ook raakten 16 mensen gewond. Volgens het Israëlische leger is onder de doden een lid van Hamas. Bestuurders die vanaf 1 april worden betrapt op drugsgebruik moeten verplicht op cursus. Ook komen de cursussen voor jonge hardrijders, verkeershufters en bestuurders die voor het eerst zijn betrapt met alcohol op. De cursussen worden allemaal gegeven door het CBR. Elk bedrijf moet een vertrouwenspersoon krijgen, dat vindt Mariette Hamers. Zij is de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. De helft van de ondernemingen heeft nu geen vertrouwenspersoon, terwijl 1 op de 6 werknemers te maken krijgt met ongewenst gedrag. Regeringspartijen CDA en VVD zijn bang dat de maatregel voor kleine bedrijven te duur wordt. Daarom willen ze voor hen een uitzondering, maar Hamer vindt dat geen goed idee. Ja, dat vind ik een slecht voorstel, omdat we juist zien dat bij kleine bedrijven, en moet u zich voorstellen, daar ken je elkaar allemaal. Als je daar niet een vertrouwenspersoon hebt, ja, dan kan je al helemaal nergens met je verhaal terecht. Dus heel onveilig. De Tweede Kamer praat vandaag over het verplichten van zo'n vertrouwenspersoon. Premier Rutte heeft vanmiddag in Rome een ontmoeting met premier Meloni. Het zal onder meer gaan over de oorlog in Oekraïne, maar er zal ook veel aandacht zijn voor de aanhoudende stroom aan migrantenschepen. De Italiaanse Meloni staat onder politieke druk om iets te doen aan de boten die vanaf Turkije of Noord-Afrika naar Italië varen. En veel migranten die reizen nu illegaal door naar andere Europese landen. En onder meer daardoor heeft Nederland een asielcrisis. In november beloofde Rutte echt werk te maken van het beperken van de asielinstroom. Het weer nog. In de zuidelijke helft van het land valt nog altijd sneeuw of natte sneeuw. Vooral in Brabant, Limburg, het zuiden van Zeeland en Gelderland is het wit. In de heuvels van Limburg kan tot wel 5 centimeter sneeuw vallen. In de rest van het land droog, met in het noorden ook wat zon. Het wordt een graad of 4 vandaag. En vanavond en vannacht is er dan opnieuw kans op sneeuw of natte sneeuw. Is het tijd voor Tim Schaap bij de ANWB. Tim, hoe is nu op de weg? Nou, vrij goed. Ik heb gelukkig maar 1 file te melden. Die kun je vinden op de N7 vanaf de Duitse grens naar Groningen. Bij de aansluiting met de A28 staat een kapotte vrachtwagen, waardoor 1 rijstrook dicht is. Nu heb je 10 minuten vertraging vanaf Groningen Zuidoost. Als een stikstofdiscussie polariseert tussen jou en een goede vriend. Jij begrijpt maar niet dat stikstof nee, op den duur. Jij begrijpt niet dat de boeren onze natuur onze onherstelbaar steun aantast. Dan kan je het volgende doen. Spreek af dat je elkaar laat uitpraten. Dan wordt iedereen gehoord. Sorry, nee, sorry zeg maar. Nee, nee jij zeg, zeg maar. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Geïnspireerd door ons succes in de Formule E nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrisch rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Huiseigenaar en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Hoe ga gasvrij is Nederland. Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Stap vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Alexander Pechtold. Met hem hadden we het over de strijd tegen drugs in het verkeer. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: volgens de Wereldorganisatie voor Diergezondheid is bij welk dier in de buurt van Parijs de vogelgriep geconstateerd? Ik zie wat vraagtekens in de ogen hier aan tafel. Is denk ik een generatiedingetje, want ik zie namelijk achter het glas, daar zitten jongere generaties hier aan het werk. Zit iedereen te zwingen, die weten precies waar het over gaat. De moderne variant op de vogeltjesdans of zo? Ik zou het niet weten waar dit of laat, nee. Tegen 11:30, het antwoord. Okay. Nu, lang zal hij leven. En zo geschieden. Als je 105 jaar oud wordt, mag je gerust een feestje geven en zeggen wat je wil gaan doen. Rector Magnificus van de Universiteit van Wageningen, Arthur Mol, wil ter ere daarvan een dag lang praten over het duurzaam beheren van de zeeën. Ja, meneer Mol, nogmaals welkom. Dank u. En alsnog van harte. Voor de duidelijkheid, hè, u bent zelf geen 105, maar een universiteit. Hè? Dat, laten we dat eventjes, ja, zover ben ik nog niet. Nee. Halverwege ben ik ongeveer. Oh, oké, okay. Dan nog een stukje te gaan. U kreeg dit weekend overigens al een mooi verjaardagscadeautje in de vorm van een historisch akkoord bereikt door de Verenigde Naties. In 2030 moet 30% van de oceaan beschermd zijn. Dat is nu slechts 1,2%. Ja. Wat dacht u? Hoera, 30% of 70% niet? Nou, ik dacht vooral het eerste. Hoera, 30%, want dat is toch wel vrij bijzonder. Het is ook in lijn, hè, met de Biodiversity Convention. Daar hebben ze het ook voor land al eerder afgekondigd. En ja, de uitdaging zit vooral niet zozeer in die 30%, maar vooral halen we die 30%. Als we dat halen in 2030, dan sta ik de dans op de tafel. Ja. Want van 1 naar 30% in 7 jaar, nou, dat is bijna onmogelijk. Ja. Maar ik ben ontzettend blij met deze target, zeg maar, doelstelling. Ja, het is echt de drempel waar we op staan. Hè? Want bedoel, beschermde gebieden zijn nog niet aangewezen. Landen moeten het nog goedkeuren. Ja. Over handhaving moet nog gesproken worden. Ja. Ja, alles moet nog ingevuld worden. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel. Ja. Er is ook heel veel onderzoek nodig, zeg maar. Wat voor vormen van bescherming we dan precies nodig hebben. Mm-hmm. Er zal ook nog veel tegenwind komen. De eerste land heeft zich al aangekondigd dat daar niet zo blij mee is. Rusland, niet zo verbazingwekkend. Die heeft al bedenkingen tegenover het verdrag geuit. Dus er moet heel veel gebeuren voordat we daar zijn. En het is wel ontzettend nodig. Er is een hoge urgentie om inderdaad de zeeën te beschermen. Het is een ontzettende rijkdom aan biodiversiteit. We weten inmiddels dat er 230.000 soorten al in de zee leven. Die hebben we geïdentificeerd. We weten dat er ongeveer 1 à 2 miljoen soorten zijn die we nog niet kennen. En dat is natuurlijk een ontzettende rijkdom aan biodiversiteit die ontzettend onder druk staan. Ja. Door vervuiling. De plastic soep kennen we allemaal. Eutrofiering, oil spills, visserij natuurlijk. Diepzeemining, militaire activiteiten. Dus je ziet inderdaad dat die zeeën, en dat geldt zowel zeg maar voor de zeeën die behoort tot het continentale plat, hè, dus zeg maar onze Noordzee, maar vooral ook de open zeeën, de high seas, zoals we die noemen, die staan onder toenemende druk van al die activiteiten. Maar u bent dus het optimistische type? Nou, ik ben het optimistische type. Ik denk dat we niet veel anders hebben en kunnen als optimistisch zijn. Ik had niet verwacht trouwens dat nu al, vlak voor onze verjaardag, dat HSC-verdrag inderdaad afgekondigd zou worden. Mm-hmm. Ze zijn er al 17 jaar mee bezig. Ja. Dus ik dacht dat zal nog wel even duren. Dus ik ben ontzettend blij dat dat gebeurd is. En dat stemt wel optimistisch. Ja. Tegelijkertijd stemt het ook pessimistisch als ze zien wat er moet gebeuren. Dus ja, dat is een ontzettende uitdaging. Ja. Laten we een beetje inzoomen om het wat concreter te maken. En kijken naar ons eigen stukje zee. Want waar we het net over hadden, gaat over internationale wateren. Ja, daar gaat in principe nog niemand over. Ja. Maar we hebben ook eigen stukje zee. De Noordzee, dat hele kleine maar drukke stukje zee waar wij dus mee te maken hebben. Als we kijken naar de Noordzee, die is ontzettend vol. Mensen vergelijken het ook wel eens met een gigantisch industrieterrein. Als de visserij, natuur, zandwinning, scheepvaart, natuurverstorende mega windparken. Ik denk dat juist wind op zee en natuurontwikkeling heel goed samengaat. Volgens inlichtingendienst MIVD werd enkele maanden geleden een Russisch schip betrapt dat veel belangstelling had voor de windmolenparken op de Noordzee. Dat heel erg kwetsbaar is en kan worden ingezet voor oorlogsvoering. De Europese Commissie wil helemaal af van bodemverstorende visserij in beschermde gebieden. Als het nodig is om ten bate van bescherming van de natuurwaarden keuzes te maken, dan meer inderdaad bij visserij of militair gebruik van de Noordzee. Maar om nu alles drastisch, zeg maar, helemaal dicht te doen. Natuurlijk wel duidelijk, ja. Dat we niet kunnen blijven denken dat alles kan. Ja, je hoort het, we willen nogal wat op en in die Noordzee, net zoals hier op land. Nu staat in het Nationaal Waterprogramma dat het kabinet kiest voor een toekomstbeeld van de Noordzee waarin intensief gebruik samengaat met herstelde natuurwaarden en een robuust ecosysteem. Dan denk ik, dat kan niet. Dat wringt. Ja, wij willen alles. Ja. Op een klein stukje zee eigenlijk. Hoewel, als we aan het strand staan, denken het is een eindeloze Noordzee. Dat is natuurlijk niet zo. Dus als je bijvoorbeeld een kaart van de Noordzee pakt van 1990... en die vergelijkt met de huidige kaart van de Noordzee, nou, dan zie je wat er aan intensiviteit van verschillende type activiteiten momenteel plaatsvindt. En veel meer dan ten opzichte van 1990. Mm-hmm. Het is inderdaad een uitdaging, zeggen we dan, om te kijken, en dat ben ik het wel eens met de regering, hoe we die verschillende functies naast en deels, zeg maar, ook tegelijkertijd kunnen laten plaatsvinden. Maar je moet keuzes maken, toch? Maar we moeten ook keuzes maken. En dat doen we ook wel. We hebben een aantal gebieden aangewezen op de Noordzee die beschermd zijn. Mm-hmm. Verschillende maten van bescherming ook. Dat gaat een beetje in detail. Hoeveel procent gaat het dan om van de Noordzee? Ik denk dat we ongeveer, dat is dan inclusief de Waddenzee, zitten we ongeveer op 27% van het Nederlands continentaal plat, zo noemen we dat dan. Hè. Ja. Het Nederlandse deel van de Noordzee is beschermd. Heeft verschillende maten van bescherming. Als je dat afzet tegen die 30%, zeg je van, nou, we zijn redelijk op weg. Maar daar gebeurt natuurlijk ook een aantal dingen buiten die 27%, die wel invloed hebben op die 27%. Dus dat is het ingewikkelde. We zien wel dat we ook, zeg maar, in bijvoorbeeld windmolenparken kunnen we ook wel een aantal dingen rondom natuurbescherming doen. Het is dus niet zo dat we, als we inderdaad natuurgebieden hebben waar eigenlijk niks meer kan, dat het enige is waar we de natuur kunnen beschermen en de biodiversiteit. Maar over die windmolenparken, de consequenties van het plaatsen en het daar hebben en beheren van windmolenparken voor die zeeën, daar weten we eigenlijk nog helemaal niet zoveel van. Nee, daar weten we inderdaad vrij weinig van. Hoe kan dat? Want die staan er al best wel een tijdje. Ja, die staan er al. Het oudste is, nou, ik zou het niet eens precies weten, maar zeker 10, 15 jaar staan die daar. Ja, dat klopt. Daar moet veel meer onderzoek naar gebeuren. Wat er nou precies plaatsvindt, wat de effecten daarvan zijn. We weten wel een beetje wat de effecten zijn van het plaatsen daarvan. We weten nog heel weinig van het gebruik. En dus het heien dat nodig is bijvoorbeeld, heien, dat is al niet goed? Nee, dat is niet goed. Voor de dieren, het heeft allerlei consequenties natuurlijk, zeg maar, op natuurlijk de bodem. Maar ook weten we heel weinig van op het geluid. Geluidsniveau voor bepaalde vissoorten is dat heel erg. Ik ben ook heel blij dat wij dit jaar beginnen met een nieuwe opleiding, Marine Sciences, die juist, zeg maar, echt de nieuwe experts van morgen opleidt, die juist daaraan kennis gaan doen en onderzoek gaan doen, om inderdaad die toekomstige generatie veel meer op te leiden. Ja, want wat je ook ziet, is een spagaat ook waar het kabinet in zit. In dat Nationaal Waterprogramma staat ook dat het voorzorgsbeginsel gerespecteerd moet worden. Dat zegt in zoveel woorden, bij twijfel niet doen. Ja. Nou, we weten niks, dan zou je zeggen, dan moet je het niet doen, maar we doen het toch. Sterker nog, we gaan intensiveren. Ja, dat is altijd het ingewikkelde van het voorzorgsbeginsel. Dat hebben we al heel lang, in het, ook in het terrestrische milieubeleid, zeg maar. Het is altijd een ingewikkeld principe, want wij als wetenschappers zeggen altijd van, ja, je weet nooit alles. Er valt altijd meer te... Dus je kunt het nooit in extremo toepassen, het voorzorgsbeginsel. Maar ik ben het wel met u eens, dat we hier wel een beetje heel snel zijn gegaan. Van de andere kant, we hadden natuurlijk ook een ontzettende uitdaging. We moeten naar een verduurzaming van de energievoorziening. Ja. Dat zien we nou met Oekraïne heel erg. We hebben het net over de pijpleidingen gehad. De oude economie, daar moeten we echt van af. Dus in die zin is er ook echt een noodzaak om veel meer naar de zee toe te gaan. Ja. En dat moet wel duurzaam gebeuren. Valt visserij wat u betreft dan ook onder die oude economie? Nou nee, ik ben niet tegen visserij, maar het moet wel op een duurzame manier. Die delven wel een beetje het onderspit nu, hè, die vissers. Ja. Je ziet, zeg maar, als je naar de visserijvloot in Nederland gaat kijken, die is erg aan het teruggaan. Deels gebeurt dat vanwege economische redenen. De prijs voor diesel, die zijn zo hoog dat het eigenlijk niet meer loont. Als de markt, daar kunt u, doe je niet zoveel aan. Nee, en dat helpt een stukje. Maar deels is het ook, zeg maar, doordat er steeds meer gebieden worden aangewezen waar niet gevist mag worden. Het is ook gewoon actief beleid, toch? Ja. En dat vind ik ook wel goed. Tegelijkertijd denk ik ook daar waar het kan, moeten we de visserij ook de kans geven. Is dat niet onderdeel van onze cultuur ook, visserij? Ja, ik zou het wel zeggen. Wij als Nederland hebben wel een cultuur van vissers. Ik vind wel altijd, van een cultuur is niet iets heiligs en statisch. Nee. Een cultuur ontwikkelt zich ook. Dat was slavernij vroeger ook. En dat hebben we ook met z'n allen afgeschaft. En de kinderarbeid. Maar ik vind visserij... Dat is denk ik een vergelijking die je niet zo makkelijk kan maken. Nee, maar omdat je zo zegt, het hoort bij onze cultuur. En dan einde discussie. Nee, je moet erover blijven nadenken. En visserij heeft niet meer allemaal de charme van wat je vroeger zag. De Scheveningse botter die dan uitging... En weer terugkwam. Ik bedoel, daarnet al viel al met grote diesel. Het is niet meer met zeilboten. En het wordt ook op een manier met sleepnet. En dan weet ik allemaal gedaan. Waarvan je kan vragen, is dat nou visserij? Nou, Nederland heeft een duurzamere productie? Manier gevonden om dat te doen. En dan kun je ook afvragen, is het dan niet beter dat je dan hier die vis op een duurzame manier vangt? In plaats van dat je het importeert uit landen waar dat minder duurzaam gebeurt. Volgens mij zegt niemand dat er geen visserij mag zijn. Alleen de vraag is op welke manier. Net zoals dat er net over Brabant ging en de varkens. Ja. Nee, en kijk, wat Nederland niet zo slim heeft gedaan... want ze hadden een hele duurzame manier om te vissen... zonder de bodem te beroeren. Maar ja, daar hebben ze in Europa niet zo handig geopereerd. En daardoor is dat nou niet meer mogelijk. Ja, en dat is gewoon zonde. Dus daar zal wel een langdurig programma... samen, denk ik, met een aantal andere lidstaten gestart moeten worden... om die weer terug te krijgen, die pulsvisserij. Ja. Gaan we weer even uitzoomen. En dan wil ik even met u naar de kant van China. Want op allerlei vlakken spelen spanningen, ook politieke spanningen. Als het gaat om zee, de Zuid-Chinese zee bijvoorbeeld. Ja. Daar legt China een claim op. Merkt u daar wat van als universiteit? Als het gaat bijvoorbeeld om onderzoek daar? Specifiek over spanningen op zee bij het onderzoek merken we daar niet zoveel van. Maar we zien natuurlijk wel in ons onderzoek dat steeds terugkomen. En dat gaat behoorlijk hard, de conflicten in de Zuid-Chinese zee, maar ook breder, zeg maar, ook op de open zeeën. Die nemen ook een militaire karakteristiek aan. Dus daar wordt ook echt geschoten rondom visbestanden, rondom toegang tot bepaalde gebieden. Mm-hmm. Er is een heel actief beleid ook van China richting de territoriale wateren van met name de kleine eilanden, in de Pacifische Oceaan. Dus daar is inderdaad echt een geopolitieke strijd gaande over wie heeft de zeggenschap en wie heeft toegang tot de hulpbronnen op de zee. En wat betekent dat intussen voor dat leven in die zee? Kun je daar wat over zeggen? Valt daar dus geen onderzoek naar te doen? Nou, daar valt wel onderzoek naar te doen, maar dat moet je dan, dan moet je wel een beetje handig opereren. Kijk, onder het mom van wetenschap kun je vrij veel doen. En de Chinezen, dat zijn goede onderzoekers ook. Hè? Mm-hmm. China is echt een opkomend land qua onderzoek. Ook zeg maar het marineonderzoek. Wij werken daar ook wel mee samen. En als nog steeds, het gaat over, nog steeds wel. Ja. Want er is hier ook een beweging gaande waarin toch universiteiten wordt verteld, doe dat liever niet. Nou ja, dat ligt eraan waarna je onderzoek doet. Samen onderzoek doen naar nucleaire energie of naar 5G of naar dual-use technologieën. Dat moet je natuurlijk niet doen. Maar de Europese Unie heeft net een verdrag afgesloten met China om gezamenlijk onderzoek te doen naar voedsel, landbouw, naar klimaat, duurzaamheid. En dat zijn gebieden waar we natuurlijk juist wel moeten samenwerken. En dat geldt eigenlijk ook voor het marinedomein. Om daar samen te werken, om ook te laten zien en gezamenlijk kennis op te doen. Wat betekent nou die zeeën? Hoe belangrijk belangrijk is die biodiversiteit? Hoe kan je duurzaam gebruik maken van die zeeën? Ja, en dat daar een aantal ook militaire conflicten en geopolitiek conflicten doorheen spelen, ja, daar kunnen wij als onderzoekers heel weinig aan doen. Ja. En daar moeten we ook vooral niet te veel in interveneren. Nee, u opereert dus ook internationaal. Heel sterk, in 100 landen. Ja, denk ik misschien ook wel de universiteit die internationaal opereert. Ook in het Caribisch gebied, want het Koninkrijk heeft natuurlijk meer dan de Noordzee. We hebben ook nog relatie met 6 eilanden. Ja, ja. Nee, daar doen wij ook inderdaad heel veel onderzoek. We leiden ook mensen op daar. En dat zijn natuurlijk ook heel interessant gebieden, omdat daar een heel ander ecosysteem is. Met koralen. Met koralen. Een heel andere manier van samenwerken. Veel meer kleine eilanden. Mm-hmm. En ook zeg maar veel wat minder kennis nog aanwezig dan onze Noordzee. Onze Noordzee is relatief, zeg ik nog maar even, goed onderzocht. We weten ongeveer wat gebeurt. Het is ook goed gedocumenteerd. Het is ook een overzichtelijk, overzichtelijk stukje zee, zou je kunnen zeggen. Het is een van de drukst bevaren zeeën ook. Nou, dat is heel anders in het Caribisch gebied. Maar niet minder belangrijk. Maar het feestje dat u morgen organiseert is internationaal. Is dat ook bewust dat het in het Engels is? En... Ja, we hebben het bewust. Er komen 40 ambassadeurs. Er komen rectoren van Nederland uiteraard, maar ook van andere landen. Er zit een grote Indonesische delegatie. Wij doen dat heel erg bewust. Met name ook gezien de discussie die momenteel plaatsvindt. Met name in de Tweede Kamer over internationale studenten. We vinden dat een hele zorgwekkende discussie. Ik zie wel zeg maar dat er in een aantal vakgebieden heel veel internationale studenten toestromen, waarvan je kunt afvragen of dat nou inderdaad wel nodig is. Ja, er wordt gesproken over een rem daarop, hè? Ja. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel gebieden waar wij als Nederland ook een plicht hebben om juist internationale studenten op te leiden. Denk bijvoorbeeld waar we het net aan hadden. Chinese studenten kennis bijbrengen over marine biodiversiteit. Afrikaanse studenten kennis bijbrengen over hoe je duurzaam voedsel kunt verbouwen. Dat is juist heel erg nodig. Dus wij hebben denk ik ook een plicht als Nederland om juist zeg maar voor die, wij noemen dat dan die internationale Sustainable Development Goals, om daaraan bij te dragen. Ja, zeker dus in uw sector. Zeker in onze sector. Ja. Dank u wel voor dit gesprek. Dank u. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is aangeschoven Erik van Raalte uit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 36. Ja. Je hebt hobby's. Koken, tennis, alles rondom het WK. Volg je met plezier. Kan ik me voorstellen. En je werkt bij het CJIB. Ja. En wat doe je daar? Ik ben daar beleidsadviseur. Oké, wat houdt dat in? Dat is een heel breed begrip, vind ik. Ja, dat is ook heel breed. Dat is op verschillende dossiers het bestuur zo goed mogelijk adviseren. Oké, fijn dat je hier bent. De hoogste score is van maandag 50 punten neergezet door Michiel Molenaars uit Arnhem. Gaan we het best doen? Ja, dat hoop ik. En heel veel plezier ook met ik jou erbij. De regering kondigde vandaag de illegale migratiewet aan. Illegaal binnenkomen betekent geen recht om asiel aan te vragen. En je mag ook nooit meer terugkomen. Ook komt er een nieuw maximum aan het aantal erkende vluchtelingen dat asiel krijgt. Maar er zijn grote praktische, juridische en politieke vragen. Morgen gaat premier Rutte naar Italië om met premier Meloni te praten over onder andere de asielproblematiek in Europa. Premier Rutte bezoekt vandaag dus de Italiaanse premier Meloni. Hoog op de agenda staat migratie en de vele migratieschepen die in Italië aankomen. Vraag 1. Rutte deed een uitspraak die hij gisteren trouwens alweer nuanceerde over wat voor soort organisaties? NGO's. Ja, Rutte zei dat er goede en slechte NGO's zijn. Later zei hij dat sommige NGO's met de beste intenties onbedoeld een bijdrage leveren aan dit model. Als ik de NOS mag geloven, is dat wetenschappelijk alweer debunked. Vraag 2 dan. In welk ander land werden gisteren al plannen gepresenteerd om illegale bootmigranten tegen te gaan? Griekenland. Engeland. In de plannen betekent illegaal binnenkomen dat je je recht verspeelt om asiel aan te vragen. Het is nog onduidelijk of hiermee het internationaal recht geschonden wordt. Komen bij vraag 3. Luister hier even naar. Elk bedrijf, groot of klein, moet verplicht een vertrouwenspersoon aanstellen. Dat zegt de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. De bedrijven hebben een vertrouwenspersoon waar werknemers dit soort misstanden kunnen melden. Die verplichting zou voor alle bedrijven moeten gelden, vindt de regeringscommissaris. De Tweede Kamer spreekt vandaag over een initiatiefwet van GroenLinks om organisaties te verplichten een vertrouwenspersoon aan te stellen. Uit onderzoek blijkt dat hoeveel van de organisaties die nu niet heeft? 60%. Iemand hier aan tafel? Want dit is niet goed. Nee? Wij hebben het in ieder geval wel. Heel goed. Dit is de helft. De helft. Ja, je was er bijna. Veel bedrijven zonder vertrouwenspersoon dus. En dat terwijl 1 op de 6 werknemers te maken krijgt met ongewenst gedrag van collega's of leidinggevenden. Vraag 4 dan. Hoe heet die commissie die vindt dat deze verplichting er moet komen? De commissaris? Hamer. Ja. De regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag is dat. Ze vindt trouwens ook dat er geen uitzondering zou moeten komen voor kleine bedrijven. Komen we bij vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Minister-president, als u dit ziet, stuur een appje naar de Kamervoorzitter. Wij leggen het debat rustig even een half uur plat. En ga u verantwoorden. Geen idee, pas. Nee. Nee, niemand. Pieter Omtzigt. In de Tweede Kamer werd gisteren gedebatteerd over de afhandeling van het toeslagenschandaal. Er waren ook gedupeerden van die toeslagenaffaire aanwezig bij het debat. Kom ik bij vraag 6. Uit protest zongen zij welk lied vanaf de publieke tribune? Het duurt te lang. Ja, het duurt te lang van Davina Michel. Goed, komen we bij de volgende vraag. Eens even kijken. Je hebt een nieuwsfactor van 3 nu. Die kun je flink opvijzelen bij deze vraag. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? Succes, zou ik zeggen. 4. Hallo, doei. 3. Mijn aandeel wordt kleiner, of toch niet? Stop. Dat gaat over de Jumbo-topman. De naam? Dat is altijd jammer, hè? Nee, niet voorzeggen, meneer Pechtold. Nee, nee. Daar ben ik heel streng op. Ja. Heel zachtjes. Nee, ik heb geen idee. Nee, nee, meneer Pechtold, zeg het maar. Ja, Frits van Eert. Ja, hallo, doei is van Hallo Jumbo. En mijn aandeel wordt kleiner of toch niet. Hij vertrekt definitief als topman, maar hij blijft wel aandeelhouder. Daar ging dat over. Stom. Goed, ja. 17 vragen moet je goed beantwoorden, Erik. Om aan kop te gaan. Nee, hè? Nou ja, voor de eeuwige eer en de roem dan maar. Daar gaan we naar het kanon. De Nationale Nieuwsquiz. Deze ochtend geldt welke weercode voor Noord-Brabant en Limburg? Oranje. Goed, hoeveel tractoren zijn aanstaande zaterdag bij het boerenprotest 2. In Den Haag welkom? Is goed, in welke plaats in Groningen zijn tientallen skeletten uit de 15e eeuw ontdekt? Rotterdam. Goed, wat was de uitslag van de wedstrijd Lazio-Roma-AZ? 1-2. Ja, de aanslagen op Nord Stream 1 en 2 zijn vermoedelijk gepleegd door aanhangers van welk land? Oekraïne. Goed, Nederlandse jongeren kunnen vanaf 13 jaar in aanmerking komen voor welke operatie? Geslachtsoperatie. Maagverkleining. Hoe heet de Nederlandse DJ die de drummer van Cresip voorstelde aan U2? Heet hij nou? Pas. Martin Garrix. Verhuurders mogen in de toekomst nog maar hoeveel maanden huur als borg in rekening brengen? 2 maanden. Goed, welke organisatie is boos over sekswerkers naast hun kantoor? Dat is het medicijnagentschap. Ja, rekenen we goed. Welk dier blijkt evenveel CO2 op te nemen als 3000 bomen? Koe? Nee, dat is de walvis. Het gebruik van welk vervoersmiddel in het woon- en werkverkeer is afgelopen jaar flink gestegen? De trein. Dat is de fiets. De fiets. Ja. 21 punten, Erik. Helaas. Toch heel erg bedankt voor je komst. Vraag 13 doe ik nog even. Volgens de Wereldorganisatie voor Diergezondheid is bij welk dier in de buurt van Parijs een vogelgriep geconstateerd? De vos. Dat was de vos. Ja, in ieder geval nog goed. Ja. Heel erg bedankt voor je komst. Ook spraakmaker Alexander Pechtold. Dank Robert Mazier en Arthur Mol. Dank voor uw komst. Fijn dat u er was en fijne verjaardag nog, hè? Ja, dank u wel. Dan gaan we zo naar Sven Kokkelman. Want zometeen is hier natuurlijk Sven op 1 om 11:30 of na 11:30. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Zorgmedewerkers met long COVID hebben geen recht op een algemene compensatie, heeft de rechter zojuist beslist. Komt bovenop berichten over meer nieuws rondom die long-covid-besmettingen. En dat terwijl de coronacijfers weer oplopen, leidt nog niet direct tot grote zorgen bij de deskundigen. Maar er is wel kritiek op het OMT-advies waarover de minister deze week een beslissing moet nemen. Ik ga praten met Wim Schellekes, voormalig hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en oprichter van het Red Team, zometeen in Sven op 1. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS Journaal met Michel Koenen. NCRV. NPO.